En een mooie tentoonstelling in Amsterdam over Caesar. Ja, dat beeld van Caesar, dat begint wel wat te kantelen. Genocide, roepen sommige mensen zelfs. Goed, om 10:00 dan komt Dennis Kuipers. Hij schreef destijds een mooie roman over zijn Turkse vader, Atlas van Overal. En nu dook hij in de familie van zijn moeder. Dan, ja, we hebben het druk vandaag, komen Jan Tromp en Koen van de Ven. Die hebben een boek geschreven over hoe pers en politiek zich tot elkaar verhouden, vroeger en nu. Dan de boekenrubriek met Jeroen Vullings. En we eindigen met Maite Hontelee. Trompetiste, maar ze heeft haar instrument nu ingeruild voor de bugel. En ze is op tournee met het Nationaal Jeugd Jazz Orkest. Dus wie weet gaan wij toeterend de uitzending uit. Maar zover zijn we nog niet. Zometeen nog over vleermuizen die de dood vinden in isolatiemateriaal. Maar eerst gaan we het hebben over oorlog en vrede. Ja, de State of the Union van Ursula von der Leyen. Daar komen we straks nog over te spreken. De voorzitter van de Europese Commissie stond bol van de oorlog. De Europese Unie moet meer munitie produceren. Oekraïne heeft wapens nodig en de oorlog tegen de Russen van Oekraïne moet hoe dan ook gewonnen worden. Waar je niemand meer over lijkt te horen is vrede. En dat was toch ooit het bestaansrecht van de Europese Unie. Vredesbeweging Pax bestaat 75 jaar en start deze week daarom met de Week van de Vrede. Rolien Sassen is directeur van Pax en met haar gaan we dus praten over oorlog en vrede. Goedemorgen. Goedemorgen. Gefeliciteerd met dit jubileum. Ja, dank. En 75 jaar inderdaad samen met de Europese Unie. Ja. In dezelfde sfeer begonnen. Nooit meer oorlog in Europa was toen het verhaal. Nou, dat is niet gelukt. Dat kunnen we alvast met zekerheid helaas stellen. Als je van vrede houdt, dan is dit niet echt de zomer van je leven. Want je hoort er niemand meer over. Nee, en tegelijkertijd is het heel belangrijk. En ik denk dat we veel meer moeten gaan investeren in vrede. En dat betekent investeren in mensen en democratieën, rechtsstaten, in landen. En ook daar hoor je niemand meer over. En dat is eigenlijk juist wat we nu nodig hebben om uit deze cyclus van geweld te komen. Dat moet je even uitleggen hoor. We moeten investeren in het zijn allemaal van die mooie woorden. Hoe komen we hier in godsnaam uit? Heeft u er een recept voor? Nou, voor de grote geopolitieke oorlogen zal ik niet eventjes in een dagje oplossen. Maar ik ben net in Oekraïne geweest om aan te sluiten waar we over begon. En daar werken we met organisaties als Pax. Dat zijn organisaties die in de samenleving, bijvoorbeeld als vredeswerkers, werken aan opbouw van de democratie, dus decentralisatie, aan versterken van de lokale overheid is dat. Die werken aan traumabegeleiding om te zorgen dat mensen ook inderdaad goed terugkomen. Want ja, mensen komen uit een strijd en moeten dan weer die trauma verwerken om niet geweld mee te nemen naar hun gemeenschappen en daar ook weer de strijd aan te gaan. En dat is investeren in vrede. Dus zowel in de democratie en de rechtsstaat als in de relaties tussen mensen. Maar zodat vrede kan, ja. Maar wat vindt u ervan dat de Europese Unie steeds meer wapens levert? Ja, Oekraïne moet zichzelf kunnen verdedigen, helaas. Want er is agressie. De Russische agressie tegen Oekraïne is existentieel. Daar moeten ze zich tegen verdedigen. Daar hebben ze hulp bij nodig. Tegelijkertijd moet je heel erg opletten. Wat zijn de voorwaarden? Nou ja, er lijken wel geen enkele voorwaarden gesteld te worden aan die leveranties. Nou, dat is ons ook een zorg. Je moet wel degelijk voorwaarden stellen. Je moet controleren wat er mee gebeurt. Wat moet je voor voorwaarden stellen dan? Je moet voorwaarden stellen enerzijds. Hè, want Europa gaat niet alleen over Oekraïne wapenleverantie, maar het gaat ook over de hele wapenindustrie. Dat die wapenindustrie niet aan dictaturen levert. Dat er controle is waar die wapens blijven. En dat je bijvoorbeeld niet clustermunitie of mijnen levert. Of investeert in dat soort wapens die heel veel burgerslachtoffers geven. Dus dat het ook echt gericht is op zelfverdediging. Maar die voorwaarden die zijn er dus nu niet. Nee, en dat is een zorg. Nederland heeft zelf wel voorwaarden als Nederland wapens levert, maar Europa niet. Tegelijkertijd, ik denk, wat mij dus meer zorgen baart, is dat het hele verhaal over investeren in samenlevingen, wat voorkomt van oorlog en ook oorlog uiteindelijk oplost. He, zo is de Europese Unie ook ontstaan. Dat helemaal van tafel is. Het gaat alleen nog maar over wapens. Ja. En wij worden ook. Het gaat soms alleen maar over wapens. En ik denk van laten we nou eventjes kijken van wat heb je verder nodig. En wat je verder nodig hebt is ook dialoog. Ook Ja, dialoog, maar ik zie die dialoog met Rusland nog niet zo makkelijk op gang komen. Nee, met Rusland niet, maar misschien wel via andere landen. Hè. Het is een geopolitiek, het is een wereldwijde crisis wat dat betreft. Dus de dialoog moet meestal via anderen gaan. Er wordt achter de schermen ongetwijfeld onderhandeld. Er worden gijzelaars uitgewisseld, er zijn altijd onderhandelingen. Op dit moment is het niet in die fase. En moet je dus zorgen dat dat land de democratische waarden waar ze op dit moment zich voor verdedigen, dat die behouden kunnen blijven in dat land. En dat die eenheid ook blijft in dat land. En dat is waar we ons op in moeten zetten. Is dat eigenlijk binnen Pax een soort revolutie dat jullie wel voor het leveren van wapens zijn? Nee, dat is geen revolutie. Pax is niet pacifistisch, maar we vinden wel dat je wapens alleen, en dat is voor ons wel pijnlijk, wapens alleen een uiterste noodzaak. Wapens dus als verdediging en niet als aanval. En alleen in sommige omgevingen. Dus we zeggen geen levering aan wapens aan bijvoorbeeld Saoedi-Arabië die Jemen aanvalt. Geen levering van wapens aan dictaturen. Wij zijn daar kritisch op. Het is niet zo simpel. Dat snap ik ook wel. Is het wel ooit zo begonnen? Het is niet. We zijn wel altijd tegen kernwapens, omdat kernwapens, net zoals in extrema, net zoals clustermunitie of mijnen, burgerslachtoffers maakt. Maakt geen onderscheid tussen militaire doelen en burgerdoelen. En dus zijn wij ontzettend tegen de inzet van kernwapens, zijn we tegen de inzet van clustermunitie. Wapens moeten alleen tegen agressie geholpen kunnen worden om je kunnen te verdedigen. Ik denk dat veel van onze luisteraars zich de demonstraties nog wel kunnen herinneren tegen kernwapens. Hè? Dat was in oktober, 40 jaar geleden. Ja. Maar die wapens liggen nog altijd op Nederlandse bodem. Die wapens liggen nog altijd op Nederlandse bodem. De discussie is verstomd. En eigenlijk is hij nog even relevant. Want het zijn nog steeds wapens waar wij geen transparantie over hebben in Nederland. Onze regering doet geen uitspraken of ze er überhaupt zijn. Het is een gemeen goed, omdat mensen weten dat niet eens. Misschien ligt het wel in de buurt en je weet het niet. Je weet het niet. Je weet ook niet wat de risico's zijn. Dat is toch eigenlijk idioot? Nou, daar zit geen democratische controle op. En ze zijn ook niet van ons. Dus het gebruik van die wapens is aan Amerika, niet aan Nederland. Vindt u dat ze weg zouden moeten? Als het aan u was, zou Amerika dan die wapens weer moeten ophalen? De kernwapens in Nederland mogen van ons nog steeds, net als toen, weg. Omdat mogen, maar toen was het die moeten. Ja, moeten daar. En nu is het mogen. Ja, dat is toch een verschil, hè? Ja, nee, die moeten weg, want ze zijn militair ook niet essentieel. Er zijn zoveel wapens, of je nou 10 keer of 100 keer de wereld kan vernietigen. En elk kernwapen extra kan wel een ongeluk geven. Dus is er ook een risico dat het per ongeluk verkeerd gebruikt wordt. Maar het is toch wel een beetje zo dat wij schuilen onder de nucleaire paraplu van Amerika. Of laat ik het iets groter zeggen, dat zonder Amerikaanse defensieve steun in de rug Europa weerloos op de rug lag. Dat is waar. Dat is inderdaad een zorg dat wij dat zijn. En dat er natuurlijk nog steeds die agressie is. Dus ik denk opnieuw, ga ook zorgen dat je juist vrede sticht. Kijk, onze vrede in Europa, die geweldspiraal die Europa jarenlang in de ban hield, is niet met wapens gestopt uiteindelijk, maar uiteindelijk met samenwerking en integratie. Dus ik denk, je hebt wapens nodig om je te verdedigen. Zoveel als je nodig hebt om je te verdedigen. En tegelijkertijd, je moet vooral investeren. De enige manier om vrede te krijgen is investeren in samenwerking, in dialoog en een goed rechtssysteem en een goede democratie. Maar dialoog is, daar waren we het al over eens op dit moment. Ja, er valt niet zoveel met Rusland te praten. Niet, maar Rusland is niet de enige partij. Er zijn andere landen die wel invloed hebben op Rusland, waar wij ook een goede relatie mee hebben. Dus het hoeft niet altijd te zijn dat wij met dus, het gaat uiteindelijk natuurlijk om Oekraïne en Rusland. Die dialoog wereldwijd. En ik denk, de multilaterale systemen, er zijn allerlei systemen opgetuigd ooit om met elkaar aan vrede te werken. En je ziet dat nu al die systemen onder erosie zijn. En dat wij onszelf eigenlijk ook als Nederland steeds meer terugtrekken. Onze minister van ontwikkelingssamenwerking heeft gezegd dat er weer bezuinigd moet gaan worden op ontwikkelingssamenwerking. We wachten met spanning de miljoenennota af. Het is zo onverstandig. Ja, maar hierover heb ik het nog niet gehoord. Nee. Misschien nu wel. Maar wat u eigenlijk zegt is, het escaleert. Iedereen gaat mee in die escalatie. Je hoort niemand meer over vrede. We denken ook niet meer verder dan de strijd. Exact. Er is een soort versmalling van de blik gaande. Ja, we moeten ook blijven. Nederland was ooit heel erg van verdraagzaamheid en hulp en internationale solidariteit en samenwerking. Zijn we dat niet meer dan? We doen dat steeds slechter. Er is de laatste jaren elke keer is er weer op bezuinigd. Elke keer trekken we ons verder terug. En wordt er. Ik denk dat we ons veel meer weer in de wereld moeten laten zien. En ook moeten laten zien waar we voor staan. Namelijk voor mensenrechten, voor democratie. Maar zou er dan ook, door wat er nu allemaal gaande is, ook in Nederland weer een soort voedingsbodem voor oorlog kunnen ontstaan? In Nederland zie je ook een verharding in de maatschappij. Dat is het thema van onze Vredesweek ook. Vrede ook in Nederland. Wij zijn niet onkwetsbaar. Ook hier zie je steeds meer onverdraagzaamheid. Je ziet dat er een beetje aan onze rechtsstaat wordt gemorreld zo nu en dan. Zoals het demonstratierecht. Je ziet dat waar duidt u nu op? A12? Op dit moment is er veel discussie over demonstratierecht. Van hoe ver gaat dat? Mensen die thuis worden opgezocht. Demonstranten. Maakt mij niet uit voor wie, maar dat recht moet wel overeind staan. Er is in Nederland, heb je veel gehoord de laatste tijd, dat bepaalde bevolkingsgroepen tegenover elkaar staan en eigenlijk niet meer met elkaar in gesprek zijn, ook daar. En dat is eigenlijk de eerste kern van het afbrokkelen van die vredige samenleving. Waar heeft, je weer veilig u, heeft u een bent. Machteloos gevoel? Nee, ik heb absoluut geen machteloos gevoel. Ik denk juist dat we elkaar, namelijk als we elkaar in de ogen kijken, dan zien we elkaar weer en dan gaat dat over. Ik vind dat we elkaar wel beter in gesprek moeten gaan en moeten ontmoeten. En misschien wat meer compassie voor elkaar en weer als in de samenleving moeten brengen. En wie krijgt er een vredesduif? Want het is Week van de Vrede komt eraan en dan reiken jullie de vredesduiven uit. We reiken deze week een aantal vredesduiven uit. Aan wie? Ik heb de namen nu niet voor me, maar deze week worden ze bekendgemaakt. Op donderdag gaan we ze uitreiken. Het is nog een verrassing. Het is de nominaties zijn nog geen verrassing, maar er is nog een publieksprijs voor iemand. En dat weet ik nog zeker niet. Oké. Nou, veel plezier deze week in de Week van de Vrede. We zullen u in gedachten houden en natuurlijk de vrede. Rolien Sasse van Vereniging Pax. Hartelijk dank. Dank u wel. Isolatiebedrijven mogen niet zomaar de spouwmuren van huizen volstoppen met isolatiemateriaal. Omdat vleermuizen dan de isolatiedood sterven. Isolatiedood, een naar woord. Maar onderzoek doen of er ook vleermuizen in die muren zitten of tussen die muren is weer heel erg duur. En als ze er dan zitten, dan moet je eigenlijk zelf maar een oplossing bedenken. Kan dat niet anders? We gaan het vragen aan badweter Anne Jifke Haarsma. Goedemorgen. Goedemorgen. U doet al heel lang onderzoek naar die vleermuis. U bent ook adviseur. Wie adviseert u allemaal? Ja, nou ja, goed. Ik heb heel lang heb ik natuuradvies gegeven. Dus dan geef je advies aan projectontwikkelaars en aan particulieren. Maar tegenwoordig doe ik eigenlijk nog vooral onderzoek. Onderzoek voor natuurorganisaties en voor provincies en landelijke overheid. Ja. Goed, zometeen komen we er wel misschien op wat voor advies dat dan kan zijn. Eerst maar eens eventjes het nieuws, de aanleiding voor dit gesprek. Een grote speler op de markt, Vereniging Eigen Huis, die zegt we moeten stoppen met die isolatie, want het onderzoek is te duur. Begrijpt u dat? Ja, nee, dat begrijp ik zeker. En wat ik in ieder geval was begrepen, heeft dat ze dat ook gewoon doen omdat ze gewoon een rare boodschap geven anders. Ik bedoel, onderzoek is nodig, onderzoek is op dit moment verplicht. En er moeten gewoon dingetjes veranderen in de manier hoe we dit aanpakken. En provincies zijn nu gewoon aan zet om te zorgen dat er in gemeentes gebiedsgericht onderzoek bijvoorbeeld gebeurt. Of onderzoek op grotere schaal. Dus dat niet elke particulier dit moet doen, maar dat het op een grotere schaal gebeurt. Ja, want hoe moet ik dat mij voorstellen? Tussen die muren leven vleermuizen. Zijn het de vleermuizenkolonies? Ja. Die kunnen gewoon erin en eruit. En op het moment dat je daar isolatiemateriaal, dat is van dat vieze schuim, dan worden ze daar gewoon in, verzuipen ze daarin. Ik heb er een heel naar beeld bij. Ja, nee, maar dat is ongeveer wat er gebeurt. En dat is ook wat we tegenkomen. Die vleermuizen die zitten dus inderdaad in die spouwmuur. En die spouwmuur die zit gewoon rondom een huisje. En als je het hebt over een rijtjesblok, dan zitten die natuurlijk gewoon aan alle vierde gevels. Daar zitten die vleermuizen in. Die vleermuizen zijn heel klein. En die kunnen eigenlijk, een beetje afhankelijk van de temperatuur, zitten ze hoog in die spouw, laag in de spouw, of een beetje links of een beetje rechts. En zo'n isolatie boerbranche, die begint gewoon met isoleren ergens. Spuit dat spul erin. Ja, die vleermuizen overleven dat vaak niet. Soms komen ze naar buiten en dan hebben ze allemaal rare bolletjes en ze wordt op hun rug vastgeplakt. Maar meestal ja, zullen ze gewoon hoeveel huizen hebben ingekapseld worden. Ja. Hoeveel huizen hebben vleermuizen? Ik heb vleermuizen, tenminste, ik zie ze iedere avond rondvliegen. Maar komt dit nou heel veel voor? Het lastige is natuurlijk dat we een beetje nu hebben over de vleermuizen in Nederland. We hebben meerdere soorten vleermuizen, 21 in Nederland. Daarvan zijn er 6 of 7 zijn er gebouwbewonend. Dus die hebben echt wel een voorkeur voor huizen als woning. En van die vleermuizen zijn er, moet je je voorstellen dat die vleermuizen verschillende functies hebben om te leven. Dus ze leven bij elkaar in groepen. Je hebt vrouwtjes die leven bij elkaar in kraamgroepen. En je hebt allerlei mannetjes die leven solitair of in kleine gemengde groepjes. En eigenlijk de meest kwetsbare, moeilijke functie en die het meest gebruik maakt van die spouwmuren zijn die kraamkolonies en iets wat we noemen massa-winterverblijf. Dus dan verblijven ze in de winter ook in een spouwmuur. En als we dat bij elkaar optellen, dan hebben we er eigenlijk in Nederland helemaal niet zo heel veel huizen hebben dat. Alleen, ja, we weten natuurlijk gewoon niet zo goed waar ze zijn. Dus maar is een vleermuis, is het nou ongedierte of is het een beschermde diersoort? Het is een beschermde diersoort. Ja, zowel de vleermuis is beschermd als de verblijfplaats waar die vleermuis woont. Ook als de vleermuis niet aanwezig is. En dat is iets wat vaak wordt vergeten. Dus ook als je de vleermuis gewoon wegjaagt uit de woning. Die woning is beschermd. Dus om dan de vleermuis weg te jagen en dan heel snel te isoleren, dat mag eigenlijk ook gewoon niet van de weg. Maar je weet toch wel of je vleermuizen hebt? Of heb je daar echt onderzoek voor nodig? Nou ja, als het een hele grote groep is, hebben mensen het vaak door. Maar kleinere groepen, die worden vaak toch wel gemist. En ik bedoel, ik doe nu ondertussen 20 jaar onderzoek naar meervleermuizen. En die leven in echt extreem grote groepen. En toch heb je heel vaak, spreek ik dan eigenaren die zeggen, joh, ja, ik wist het niet. Of ik dacht dat het muizen waren. Of ja, ik hoorde wel wat, maar ja, ik had het nooit zo door. Ja. Nou ja, ze heten ook chauve-souris in het Frans. Dus het zijn muizen. Toch? Kale muizen. Muizen in de nacht. Kale muizen, ja. Ja. Het komt natuurlijk ook omdat ze pas tegen de schemering tevoorschijn komen. En dat ze zo snel zijn. Weet je kan niet zoals naar een musje even naar ze gaan zitten kijken. Ik denk dat dat ook wel een rol speelt. Dat mensen het misschien soms niet in de gaten hebben. Ja, nee, absoluut. Ik bedoel, heel veel mensen die zitten in de zomer op het terras buiten. En die zeggen, ja, en ik zie ze heel vaak vliegen enzovoort. Maar kijk, je moet je beseffen dat die vleermuizen, die zijn er al vanaf maart. Dan worden de groepen gevormd en ze zijn er tot oktober. Ja, er zit natuurlijk niemand 's avonds, als het donker is, op het terras naar zijn gevel te kijken. Nee. Dus dan hebben mensen het niet door. Dus heel veel mensen denken eigenlijk alleen maar dat ze in de maand juni, juli aanwezig zijn. Maar dat is absoluut niet zo. Maar ik bedoel, als je erachter bent gekomen dat die vleermuizen er zijn, kun je ze dan ook gewoon naar een andere plaats lokken en ze daar een fijn huisje bieden of zo? Dat zou theoretisch mogelijk zijn. Maar de grap is een beetje dat we als provincie, als overheid, had daar eigenlijk al 10 jaar geleden beleid op moeten zijn. Hadden we moeten zeggen, oké, we moeten alternatieve woningen gaan maken voor die vleermuizen. En daar kunnen die vleermuizen dan heen op het moment dat ergens in een wijk wordt geïsoleerd. Maar dat is gewoon nooit gebeurd. Er zijn eigenlijk altijd alleen maar hele kleine vleermuiskasten opgehangen. Die voldoen niet. Die zijn eigenlijk niet of nauwelijks geschikt voor die grotere groepen. Dus dat betekent dat we nu gewoon een enorm probleem hebben waarbij die vleermuizen moeten we dus een alternatief geven. Dat is gewoon wettelijk verplicht. Alleen die alternatieven zijn er gewoon nog niet. En die moeten we nu echt als een malle gaan maken. Dus er zijn ook allerlei plannen om met elkaar aan de tekentafel te gaan zitten. Van ja, hoe moet zo'n ontwerp er dan uitzien? Hoe groot, hoe breed, hoe hoog, welke materialen? Weet je, het is wel aan de late kant. Maar dat zou toch niet zo, dat zou toch niet zo moeilijk moeten zijn? Of vergis ik me daarin? Nou ja, kijk, die vleermuizen die in een gebouw zitten, de kwetsbare soorten en functies, dat zijn kraamgroepen. Dus dat zijn vrouwtjes, die krijgen een jong. En die hebben eigenlijk een hele korte tijd in de zomer om dat jong groot te krijgen. En het zijn zoogdieren, dus ze moeten melk geven. En om dat voor elkaar te krijgen in onze zomer met net een teruglopend aantal insecten, proberen ze op allerlei manieren energie te besparen. En een goede manier om energie te besparen is op een hele warme plek te zitten. Dus eigenlijk het liefst bij een warmtelek van een huis. Dus daarom zijn die jaren 60, 70 ongeïsoleerde woningen zo populair. Maar dat betekent dus ook dat als wij een alternatief gaan maken voor die vleermuizen, dat dat alternatief dus ook moet voldoen aan die eis van die vleermuizen. Dus het moet een vrij grote temperatuurgradiënt hebben. En het moet op eigenlijk koude dagen in april, mei, moet dat huis of dat die plek, dat alternatief, moet behoorlijk warm zijn. Want alleen dan kunnen ze dus die voorplanting in onze zomer klaar krijgen. Ja, ja. En dat is nog best wel een uitdaging. Ja, nou las ik dat je voor één mannetje vier huisjes, vier van die kleine huisjes nodig hebt. Dat begreep ik niet zo goed. Ja, kijk, en ik vind dat persoonlijk zelf ook niet. Weet je, dat is gewoon hoe de wet in Nederland werkt. Dat we zeggen, mannetjes, die hebben een paar verblijfplaats. Een paar verblijfplaats is ook beschermd. En als we die willen vernietigen, dan moeten we ze alternatieven geven. En dat moeten er dan vier zijn. Snap ik, is op zich goed om te doen. Maar als we het nu hebben, zeg maar, over de problematiek waar we nu in zitten, dan zijn die mannetjes zijn echt het probleem niet. Daar hoeven we niet naar te kijken. Die weten we eigenlijk ook wel hoe we dat op kunnen lossen. Want die hele kleine kasten die nu massaal eigenlijk, ik denk wel overal ondertussen hangen, dat is wel ook gewoon genoeg. Onze focus moet wel echt zijn op die kraamgroepen en op die massa winterverblijven. Dus het is eigenlijk patriarchaal beleid ten aanzien van de vleermuis. we moeten het. Op dit moment is het patriarchaal beleid en we moeten het naar matriarchaal doen, inderdaad. Dus we moeten van de mannen over op de vrouwen focussen. Want op dit moment klopt het inderdaad dat we eigenlijk de afgelopen 10 jaar hebben we vooral voor de mannen wat gedaan. En niet voor de vrouwen. Nou, ik begrijp nog steeds niet waarom één mannetje vier huisjes nodig heeft. Ja, kijk, dat is natuurlijk dat is ontstaan vanuit een. Wij weten niet als mens goed wat die vleermuis wil. Oh. En als jij vier alternatieven regelt en elk alternatief heeft een andere oriëntatie bijvoorbeeld en een andere vorm, dan heeft die vleermuis wat te kiezen. En dan zal er altijd een alternatief zijn die goed is. Oh, wat we natuurlijk hadden moeten doen, is dat gewoon monitoren, zodat we met elkaar hadden kunnen zeggen, oké, als we ze op de Zuidwestgevel op 3 meter hoogte met dit materiaal, dan vinden ze het al goed. Weet je? Dan had je niet elke keer vier moeten ophangen. En we hebben dat nooit gedaan. We zijn gewoon dom vier op bij zijn, want het was gekoper. Dom bezig. Dankjewel. Onderzoeker en adviseur Anne Jefke Haarsma. We hadden het met haar over de vleermuis. Tot zo na het nieuws. NPO Radio 1. Vroege Vogels bestaat 45 jaar. En vanuit Museum Naturalis in Leiden lanceren we zondag Expeditie 10. Een nieuw initiatief om basisschoolleerlingen kennis te laten maken met 10 dieren en planten in hun eigen omgeving. En dit is er alvast één. Dit weekend vindt ook de Nationale Egeltelling plaats. Wat kunnen we doen voor deze stekelige vriend? En verder, goed nieuws voor de zeearend en vleermuizen spotten op het schoolplein. Hij heeft best wel grote oren. Morgenochtend van 7 tot 10 op NPO Radio 1. BNN VARA met 45 jaar vroege vogels. Wie luistert, weet meer. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. De Brandenburgse Concerten. Een feest voor alle instrumenten. De Nederlandse Bachvereniging speelt Bachs geliefde muziek vanaf 28 september door het hele land. Mis het niet en bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Geniet ook van Bachs Brandenburgse Concerten. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Zo upgrade je jouw Seat Leon met zwarte designelementen. Zoals glanzende 18-inch velgen en lederen bekleding. Met voordeel oplopend tot ruim €5.000. Ga naar seat.nl. Ik dacht aan een strandvakantie. Nee, NRV. NRV? Ja, op rondreis met NRV. Ik wil avontuur. Leren over de cultuur en de historie van een bestemming. Geen strandvakantie. Oké. Op rondreis met NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.

Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zoals altijd op zaterdag onze vaste politiek commentator Kees Boonman. Verder gaan we het hebben tot 10 uur over de aanvankelijke hoop, het opstandige vuur en de terugkeer van de onderdrukking in Iran. Frans Bromet komt langs, want hij heeft een nieuwe serie die gaat over hondentraining en puppycursus. En we gaan nog eens kritisch kijken naar de zegentocht van Julius Caesar. Was hij nou een held of een oorlogsmisdadiger? Maar eerst dus de politiek. Kees, je was in Straatsburg. Of wil je eerst nog iets anders kunnen? Ja, ik wil toch wel even... ik wist het. Ja, nee, ja, toch even de ingekomen stukken, zou ik maar zeggen. Omdat er toch wel iets opviel vandaag in de kranten. In de Telegraaf, groot verhaal, interview met Geert Wilders. En ik zag het al een beetje aankomen de afgelopen weken. Iedereen schuift een beetje op naar het midden. Iedereen bepleit de redelijkheid samen. En niet meer extreme dingen doen en zeggen. En daar heeft Wilders tot voor kort altijd van geleefd eigenlijk. Extreme dingen zeggen vooral. En die zegt nu, grote kop in de Telegraaf, Wilders gaat voor het kabinet, geen taboes meer. Oh. Dus die gaat zich een beetje softer opstellen. Hm. Maar dan is iedereen natuurlijk ook nieuwsgierig naar of die woorden terugneemt. Hè. Denk maar aan het Marokkanenverhaal, waarvoor zelfs een proces is gevoerd. Nee, ik neem geen woorden terug. Maar hij wil wel meedoen. En daar gaat het om. En straks willen heel veel mensen meedoen. Dus dat wilde ik even noemen. Nou ja, en het tweede, Henri Bontebal. Nou, even luisteren. Ja, even een rustmomentje toch, zo vroeg op de zaterdag. Dit is niet Nederland Zingt, maar dit is Henri Bontebal op het orgel gisteren in Kampen. Je kan het terugluisteren op zijn eigen Twitter-account. Wel leuk om, te noemen even. En het is, wat hij speelt, komt uit de film De Gladiator. Gaat over het Romeinse Rijk. Nou, we weten allemaal hoe het Romeinse Rijk is afgelopen. Maar die film weet ik niet precies of dat hetzelfde is. Maar waarmee maar gezegd dat politici er natuurlijk alles aan doen in deze tijd om de publiciteit te halen. En eigenlijk zou je ook nog moeten vragen, wat staat er in de miljoenennota? Maar daar ga ik niks over zeggen, want het is elk jaar hetzelfde gedoe. Wie lekt, wie heeft als eerste de cijfers? Iedereen heeft een klein beetje. En ik heb, moet ik eerlijkheidshalve zeggen, in het verleden wel meegemaakt dat niet alleen de fractievoorzitters en topambtenaren op de vrijdag voor Prinsjesdag de miljoenennota kregen in een mooie kartonnen doos. Ik heb er nog een paar over. Maar ook de journalistiek. En dan kon je het goed voorbereiden. En nu horen wij op dinsdag altijd iedereen analyses geven. Ik zal het zelf ook doen. Maar dan heb je eigenlijk maar een heel klein beetje van kunnen lezen. Want het wordt pas dinsdagmiddag echt openbaar. Maar goed, dat lekken van die troonrede is meer een sport. Ik hoor er op straat nooit iemand over. Nou ja, ik heb er verder ook niks meer over te zeggen. Troonrede heb ik wel laten vallen en Prinsjesdag. En ja, zoiets hebben ze ook in het Europees Parlement. Want daar was jij, toch? Ja, en wat belangrijk is altijd in de tweede week in september, dat is de troonrede, zal ik maar zeggen. De State of the Union heet dat, van de voorzitter van de Europese Commissie. En dat is belangrijker dan je denkt. En het was van Ursula von der Leyen de laatste eigenlijk in deze sessie. Want ik merkte in Straatsburg dat de atmosfeer ook al in de verkiezingsstand staat. En niet die van Nederland, maar die van het Europees Parlement volgend jaar bij ons 6 juni. En in andere landen die de zondag wel fijn vinden, maar niet heilig hebben verklaard op 9 juni. En daar gaat het ook natuurlijk over de topbanen. Ook wie wordt voorzitter van de Europese Commissie. Dus daar werd ook extra naar geluisterd wat ze zei. Maar ja, ik heb natuurlijk ook gekeken. Loopt daar Wopke Hoekstra rond? Ja, en heb je hem gevonden? Ja, op de 6e etage zat hij in het gebouw waar de commissie huist. Als de hele Europese politieke klasse 1 week altijd per maand in Straatsburg huist. Voor een plenaire vergadering. En dan wil je me natuurlijk wel spreken. En stond op de deur tot mijn grote verrassing M, hè, meneer Hoekstra. En kandidaat commissaris. En ben dat kamertje ingegaan waar een secretaresse zat en nog een medewerker. En de deur ging open en dan zag ik een verschrikte blik van Wopke Hoekstra zitten te blokken aan een tafeltje. En daar stond de leraar bij, althans zo was het beeld. En dat was Diederik Samsom. En want die weet namelijk alles van het klimaat. En Wopke Hoekstra weet heel weinig van het klimaat. Dus ja, die moet echt les hebben. Die moet, moet les hebben. En hij is natuurlijk toe? Toch een beetje gevlucht, hè? Nou ja, dat is een beetje naar misschien gezegd. Maar ik heb begrepen dat hij uiteindelijk toch zelf zijn vinger opgestoken heeft. Was voor iedereen een beetje verrassing. Ik wil wel Frans Timmermans opvolgen. En ja, daar heeft hij dan ook wel een beetje mazzel bij. Dat hij niet alleen dat hij dat deed, maar dat hij het ook geworden is. En dat hij meteen wegging. En dat snap ik wel, want als hij was gebleven tot na de verkiezingen hier, dan had iedereen hem toch aangekeken als het CDA. Ja, zoveel zou verliezen als wat men nu denkt. Van ja, maar ja, wat heb jij dan al die jaren gedaan? En eigenlijk is hij in Nederland nu vergeten. Maar hij moet wel huiswerk doen. Je hebt toch wel even snel een fotootje van dit tafereel gemaakt, mag ik hopen, Kees? Ja, dat was heel erg lastig, want ik moest twee dingen tegelijk doen. En hem proberen te overtuigen iets te zeggen met de microfoon. En tegelijkertijd een foto maken. En tegelijkertijd iedereen tevreden houden daar op die locatie. Dus uiteindelijk is het gebleven alleen bij een foto van zijn naam op het kantoortje. En daarna ging de deur dicht. En we hebben nog wel daar lopen posten, deed ik samen met Lisbeth Witteman, maar hij was foetsie. Maar wat wel interessant is, hij praat daar met iedereen, met Europarlementariërs, met commissieleden, met allerlei deskundigen om zich voor te bereiden. En dan kunnen wij nog een puntje aan zuigen in Nederland als er ministers worden benoemd. Meestal gaat het hier zo, je wordt gebeld. Je moet zorgen trouwens, als de formatie is afgelopen, dat je dan de telefoon ook vrij houdt. En dan wordt gevraagd, zou je minister willen worden? En dan kun je ja of nee zeggen. Nou, dan heb je een gesprek vervolgens, als je ja hebt gezegd, met de minister-president, beoogd minister-president. En die zegt, dan is er nog iets wat we moeten weten? Nou, dan zeg je nee. Ja, als het ja is en je zegt nee, heb je later natuurlijk wel een probleem. En dat is het dan. En in Europa, waar vaak zoveel kritiek is op hoe dat er allemaal gaat, als je commissaris wil worden, dan moet je echt flink aan de slag. Dan word je verhoord, dan word je getest, dan word je getoetst. En dan kan je ook zakken. Nou horen we steeds dat dat allemaal nog heel spannend gaat worden. Voor Wopke. Dat niet iedereen hem zo graag ziet komen. Ja, dat hoort een beetje bij het spel. Nou, luister maar wat premier Rutte er gisteren over zei na afloop van de ministerraad. Hoekstra is voorgedragen, uitstekende kandidaat voor deze portefeuille. En hij is zich aan het voorbereiden op de hoorzitting. En hij heeft er alle vertrouwen in, ik ook. Volgens mij komt dat goed. U heeft geen signalen dat er misschien nog wat meer georganiseerde kritiek gaat komen? Ik lees allerlei berichten en ook Europa is hoogst politiek. Maar uiteindelijk zijn het toch ook inhoudelijke gesprekken. Ja, dat was een collega van Reuters en Europa is hoogst politiek. Dat is precies wat het is. Er is eigenlijk geen politieker instituut wat ik ken het bouwwerk van de Europese Unie. Dat wat je ziet is niet altijd wat het is. Er zijn rare concties, combines, zoals men dat in de wielersport wel eens noemt, afspraken. Je probeert iemand te raken, maar uiteindelijk wil je toch wel dat iemand gewoon doorgaat. Dat geldt ook voor Hoekstra. Vroeg dat ook nog even aan Mohamed Gaïm, Europarlementariër, ook specialist op klimaatgebied in het Europees Parlement. Maar tegelijkertijd kan ik hier ook zeggen dat zelfs de Christendemocraten, dat mensen vanuit de politieke partij van de heer Hoekstra, als de heer Hoekstra geen goed verhaal heeft, dan zullen zij echt niet schamen om hem voor een tweede hoorzitting te laten terugkomen. Ja, dat is dus 2 oktober, begreep ik, maar is het nou wel of niet spannend? Het wordt spannend gemaakt. En hij moet voelen dat hij wel een verhaal moet hebben. Alles wordt onderzocht. Wat hij hier gezegd heeft, hè, denk maar aan. Hij heeft eigenlijk een beginnetje gemaakt met atmosferisch bederf in de coalitie. Laten we eerlijk zijn, door eigenlijk de hele stikstofdiscussie nog eens opnieuw te voeren. En dan ging het over het jaartal, wanneer de bepaalde terugdringing van stikstof zou moeten worden gerealiseerd. geïnteresseerd zijn. Maar ook zijn persoonlijke financiële situatie wordt onder de loep genomen. Hè. Heb je aandelen? Heb je een vermogen? Nou, zou best kunnen. Als je bij McKinsey partner bent geweest, heb je wel wat spaargeld doorgaans. En, dus het is transparant, open, het is hard. Maar je moet het voelen dat het een hele klus is. Maar uiteindelijk... Maar het is toch maar voor een jaar... Daarom. De Europese Commissie is eigenlijk klaar. Er is één belangrijk moment nog. Dat is zeg maar de foto van een grote klimaatconferentie. Nog in Dubai is het, als ik het even uit mijn hoofd zeg. En dat is vrij belangrijk. Dus hij gaat, belangrijk. Als hij erdoor komt, dan gaat hij maar voor een jaar. Dan gaat hij niet automatisch daarna door. Nee, maar het zou zomaar kunnen dat als het hem een beetje bevalt... en dat de christendemocraten, die spelen natuurlijk ook een gevecht... net zo met liberalen en sociaaldemocraten en de groenen... wie krijgt welke post namens welk land in de Europese Commissie... dat hij daar misschien wel wil blijven als commissaris. Maar misschien zit hij er ook wel een beetje voor de christendemocraten... om een beetje op de rem te stappen. Hè? Want de christendemocraten, vooral de Duitse christendemocraten... vinden dat klimaatbeleid, zeker van Timmermans... wel welletjes geweest, hè? Want die vrezen de verkiezingen volgend jaar. En die hebben een beetje het BBB-gevoel gepeild in Nederland. En dat speelt ook in Duitsland, dus een beetje rustig aan ermee. Oké, dan gaan we nog even naar die State of the Union, hè, van de Leijer. Wat was het? Atom? Ja, dat is belangrijk, omdat in de Europese politiek, bij de Europese Unie, gaat het steeds over uitbreiding. En er moeten meer landen lid worden. Maar als er meer landen lid worden, dan wordt het zo langzamerhand ook een erg vol bouwwerk, wat bijna niet meer te managen is. Nou, laat maar even luisteren naar Ursula von der Leyen. Het is in het Engels, maar even voor de sfeer. The future of Ukraine is in our union. The future of the Western Balkans is in our union. The future of Moldova is in our union. We need to set out a vision for a successful enlargement. A union complete with over 500 million people living in a free, democratic and prosperous union. Nou, de trefwoorden zijn wel duidelijk. Het doel is ook duidelijk, hè. We willen uitbreiden. En hoeveel mensen er bij elkaar dan zitten, meer dan 500 miljoen, dat is ook wel helder. Maar Oekraïne, dat is eigenlijk het beste voorbeeld. Dat gaat echt nog wel een probleem worden voor de Europese Unie. Er gaat waanzinnig veel geld heen. Uit de Europese Unie ook. Iedereen zegt, Oekraïne hoort bij ons, hè. Ursula von der Leyen citerend. Maar het is gewoon een land in oorlog. Het is eigenlijk van oudsher ook een corrupt land. En in deze tijd wordt het er natuurlijk allemaal niet minder op. En zelfs als er vrede is, dan is het een land in puin. En dat betekent dat heel veel Europees geld naar de wederopbouw ook naar Oekraïne gaat. En er beginnen nu al andere landen, als Hongarije, Roemenië, Bulgarije, waar ze ook niet rijk zijn, die denken, nou... Er komt een hele grote jongen bij en dan krijgen wij minder Europese subsidies. En dat geldt ook voor de Polen. En dat zijn allemaal problemen die er spelen. Er is afgelopen week wel vastgesteld dat het Europese parlement wordt uitgebreid naar 750 leden. Nederland krijgt trouwens ook 2 zetels bij. En maar als Oekraïne erbij komt, dan komen er wel heel veel Oekraïnse parlementariërs bij. En als al die nieuwe landen die genoemd worden uit de Balkan en verder in Oost-Europa allemaal een eigen commissaris willen hebben, dan heb je een half stadion vol. Als de Europese Commissie vergadert, onbestuurbaar. Dit is een grote discussie. En dat speelt ook straks bij de Nederlandse Europese verkiezingen en de verkiezingsprogramma's van de Nederlandse partijen. Gaat worden, meer leden. Maar kan dat allemaal nog wel, dat iedereen de gelijke rechten behoudt? Dus je krijgt een soort eerste en tweede en eredivisie binnen de Europese Unie. En dat is, zeg maar, de een heeft meer te zeggen en krijgt meer dan de ander. En dat is een hele fundamentele verandering van hoe de Europese Unie nu in elkaar zit. En natuurlijk de vraag, waar houdt Europa eigenlijk op? Dat is een hele oude vraag. Dat is een hele oude vraag, hè. Steeds maar groter worden en steeds maar uit willen breiden. Dan moet je dus inderdaad ook kijken. Uitbreiden is mooi, maar als je ook meer wil samenwerken, dan kan dat niet met iedereen. Goed, Kees, de campagne in Nederland, je zei al, ja, dat komt op stoom. Wil je daar nog iets over zeggen? Nou, of zeg je nou, dat komt de komende weken wel? Nou, eigenlijk komt de komende week. En het leukste wordt natuurlijk dinsdag, Prinsjesdag, troonrede. Dat is folklore en gezellig en hoedjes en koets. Geen gouden koets meer natuurlijk. Maar woensdag wordt heel interessant. Dan zijn de algemene politieke beschouwingen. Dan zien we opeens nieuwe mensen, nu al. Henri Bontebal heeft nu al het stokje overgenomen van Pieter Heerma als fractievoorzitter van het CDA en is lijsttrekker. Atje Kuiken zit in de zijbeuken en Jesse Klaver voert het woord namens Partij van de Arbeid en GroenLinks. Dus we zien allemaal we zien een aantal nieuwe mensen. En het is gewoon een verkiezingsdebat met één spreker namens het demissionaire kabinet, Mark Rutte, die eigenlijk dan meer een halve voorzitter is. Want ja, die doet niet mee aan verkiezingen, maar die ziet in de zaal wel allemaal mensen die maar aan één ding denken. Het moet anders, het moet beter, het moet meer. En je moet bij ons zijn daarvoor, dus dat wordt heel interessant. Maar één partij licht ik er even uit. Dat is natuurlijk de Partij voor de Dieren. Het nu zo langzamerhand gesodemieter was, ja? Ja, je zou bijna zeggen een geur van wilde beesten in de Partij voor de Dieren. En dan gaat het natuurlijk over Esther Ouwehand. Ja. Blijft ze of blijft ze niet? Er speelt een conflict waarvan niemand precies weet waar het over gaat. Dus ik kan er eigenlijk niet veel over zeggen. Maar een van de oprichters, Kofferman, ook Eerste Kamerlid, adviseur van de partij ook. Die heeft een... luister maar even. Is dat bonusquote? Ja, dat is de bonusquote. Oké. Okay. Vroeger was het zo dat de partijleider overal verantwoordelijk voor was. En het lijkt erop dat Esther terug wil naar vroeger, dat de partijleider weer overal voor verantwoordelijk is. En dat is niet goed. En dat verwijt ik haar niet, maar ik vraag haar wel daarmee te stoppen. U schetst het beeld van iemand die de macht naar zich toe aantrekken is. Dat beeld bestaat inderdaad. En dat is maar dat heeft u ook van haar? Dat is schadelijk voor de partij, ja. Ja, en ik heb van de week allemaal even teruggeluisterd. Ook omdat ik elders zat. Kofferman bij Nieuwsuur. Kofferman, dit was bij het Oog op Morgen. Ja, hoe hij op zo'n vilijne wijze de enkels afzaagt van Esther Ouwehand. Door te zeggen, ja, ik weet niet wat er speelt. Het is niet netjes. Wat zij doet, hoort niet. Maar als je dan vraagt, zij moet weg. Nee, ik ken niet alle feiten. Maar ondertussen, er is een harde strijd in de Partij voor de Dieren. En dit was een citaat, zou je bijna vals zeggen, van een wolf in schaapskleren. Hoe het afloopt is onzeker, dat blijft. Ja, dankjewel, Kees. Volgende week dan, Prinsjesdag. Nou, genoeg om dan weer om daarover te praten. Het wordt vast heel leuk, toch? Zoals altijd. Ja, dankjewel. Vandaag, precies een jaar geleden, overleed de 22-jarige Iraanse Mahsa Amini na een gewelddadige arrestatie door de Iraanse zedenpolitie. Ze zou zich niet hebben gehouden aan de strenge regels voor het dragen van een hijab. Haar dood werd de aanleiding voor vele protesten in Iran. En even leek het erop dat die daadwerkelijk voor verandering zouden zorgen. Een jaar verder is de repressie volledig terug en lijkt er helemaal niets te zijn veranderd. Nazim Azimi en Ati Navas, beide geboren in Iran, wonen allebei al sinds de jeugd in Nederland. Wat is dit voor jullie voor dag? Zijn jullie in gedachten in Iran? Ik denk dat we geen één dag uit Iran weg zijn gegaan sinds vorig jaar 16 september. En als ik voor mezelf mag spreken, ja, is dit wel een dag waar al die emoties echt wel bij elkaar komen vandaag. Alsof het een soort van, nou niet echt een eindstrijd, maar een soort van opgebouwde druk in de ketel is die vandaag los gaat komen in Iran. Ja, want in onze cultuur is iedere jaar gaan we naar de graf van degene die overleden is. En nu gaat het beginnen. Want er zijn meer dan 500 mensen vermoord. Dus het is morgen en overmorgen is het dag van iemand anders. En dan is het weer een dag van iemand anders. Dus het brengt heel veel nare herinneringen naar boven. Heel veel rouw zal er zijn komend jaar dus. Zal het rouw ook gepaard gaan met protest? Is het aannemelijk dat er vandaag toch weer mensen de straat op zullen gaan? Mensen zijn al de straat op, overal. Wij hebben via Instagram gekeken en al in Australië was het, of in Amerika. Buiten Iran. Buiten Iran. En in Iran gaan ze ook straat op vandaag. Dus vandaag in Nederland, in Malieveld, om 1:00. Je merkt ook in Iran dat de gemoederen een beetje oplopen, zowel van de kant van de regime als van de bevolking. We krijgen nou de laatste 2-3 weken dat er echt beelden vrijkomen van, nou ja, dat er militaire apparatuur wordt ingezet, dat tanks de straat op zijn, straten worden afgesloten. De regime die is zo bang voor de protesten die vanaf vandaag beginnen, dat ze zelfs het graf van Jina Mahsa Amini compleet hebben afgesloten. Uit angst voor de eerbetoon die iedereen daar vandaag gaat komen tonen, en daarbij ook samenkomen en weer de protesten en de rellen in principe uitbreken. Dat is van het afgelopen jaar, de repressie werd steeds harder. Mm-hmm. Aanvankelijk was er een sfeer van hoop. Veel deskundigen zeiden, nou, nu gaat er echt iets veranderen. Mm-hmm. Kan ik concluderen na een jaar dat de repressie gewoon gewerkt heeft? Ja en nee. Ik denk dat we met zekerheid kunnen zeggen dat de bevolking van Iran nooit meer terug zal gaan naar de gehoorzaamheid voor Jina Mahsa Amini. De geest is uit de fles. Het is eruit. De vraag alleen is nu, hoe lang moet het leidingsproces doorgaan voor de bevolking? Want ze gaan niet meer terug. Dat zie je ook bij de jongeren die, vooral in de grote steden, weigeren zich aan de hijabwetten te houden. Doen we niet, gaan we niet meer doen, we doen het niet meer op. En ze kunnen niet miljoenen mensen tegelijkertijd oppakken elke dag op straat. Dus dat stuk, dat gaat al niet meer terug. Nee, je kan me nog herinneren, vorig jaar zag je ook heel veel filmpjes van vrouwen die hun hoofddoek afwierpen met wapperende haren door de straten gingen en zo. Ja. Maar ja, op een gegeven moment heb je toch het idee van, ja, de regering heeft daar gewoon weer gewonnen. Je hoort er ook niet meer zoveel van. Het is echt wel een soort enorme teleurstelling volgens mij. Nou, ze zijn nog niet. De jongeren zijn nog niet klaar. Hun manier van protest is niet alleen het hoofddoekje weg. Ze gaan ook dansen. Vrouwen vooral gaan dansen op straat. Zingen op straat. Er gebeurt nog van alles en nog wat. Ook al nu zitten ze met camera's foto's te maken van vrouwen zonder hoofddoek, zodat ze opgepakt worden, boetes krijgen enzovoort. Maar toch gaan ze het niet opgeven. Want laten we eerlijk zijn, heel veel van de jongeren en ouderen hebben niks te verliezen in Iran. Nou, ze hebben misschien hun leven nog te verliezen. Ja, maar sommigen, wij hebben een interview gezien van mensen op straat en dan zeggen ze van, wat is je wens? En sommigen zeiden, en vooral jongeren, om dood te gaan. Want ze willen geen pijn meer lijden. Zo groot is de wanhoop. Maar is dansen en zingen een wapen tegenover tanks en granaten en traangas? Een heel sterk wapen is het. Het is, ik denk dat niks beangstigend is voor het regime, zoals je nu kan zien, dat mensen die niks te verliezen hebben. Tot in het laatste vorm van, wij pakken die stuk. We pakken dat stuk zelf weer terug. We vragen jullie niet meer of we mogen leven, of we mogen zingen, of we mogen protesteren. We doen het gewoon. En dat merk je dus nu ook, doordat ze nabestaanden van overleden, of tenminste vermoorde protesters, aan het oppakken zijn. Puur en alleen omdat ze bang zijn dat die de straat op gaan. Hoe wanhopig moet je zijn als mensen zelfs na hun dood niet die rust gunt. Dus je ziet wel dat het wel effect heeft, dat stukje weerstand die niet los wordt gelaten. Zoals Nassim ook zei, het is niet alleen het zingen en het dansen. Je merkt het ook dat mensen 's avonds vanuit een appartement slogans en aan het roepen zijn naar elkaar toe. In Zahedan, in Iran, elke vrijdag na het gebed is er een stille protest. Dat is al vanaf het begin en daar stoppen ze ook niet mee. Maar de belangstelling hier in het Westen daarvoor is toch wel behoorlijk ingezakt. Absoluut. En helaas. Helaas wel. Ja, maar dat. En dat heeft, de regime heeft daar ook echt heel goed aan gewerkt met een hun propagandamachine door te zeggen van, nou ja, we hebben de moraalpolitie afgelast. Of geloof die westerse Iraanse niet. Want er zijn helemaal geen executies van 15.000 mensen plaatsgevonden. Waardoor wij een beetje in een positie zijn geplaatst van, jullie liegen, luister niet naar ze. En dan maken ze zelf ook filmpjes, die hebben we ook gezien. Hele chique filmpjes in malls in Iran. Van kijk, oh, iedereen loopt hier rond zonder hijab. Er is niks aan de hand. Dus ze zeggen eigenlijk dat mensen zoals jullie, mensen hier van de diaspora, dat die liegen. Dat we liegen, dat we daar niet echt goed zijn. Worden jullie op andere manieren ook lastiggevallen door de Iraanse regering? Ja. De lange arm van Teheran heet dat. Merken jullie daar iets van? Helaas wel. In het begin was het ontzettend erg. Nu is het wat minder. Maar nu denk ik na een jaar dat het weer gaat beginnen. Ja. En hoe gaat dat dan? Wat merk je dan? Het zijn gewoon, we krijgen berichtjes van, we weten waar je woont, we weten waar je werkt. En dan schrijven ze dat ook op. En dat is wel een angstige gevoel. Ja. Want het zou ook repercussies kunnen hebben voor jullie familie daar. Ja. Ja. Ja, maar gelukkig mijn meeste familie van mij wonen in het buitenland. En niet in Iran. En daar heb ik geluk mee gehad. Ja. Dus, maar mijn familie heeft al heel veel meegemaakt door het regime. En op een gegeven moment, zelfs nu, vandaag, gewoon zit ik hier bij jullie. Mijn ouders hebben mij gebracht. Gewoon puur omdat ze bang zijn. Ja. Aatje, je hebt ook op TikTok 22.000 volgers, hè? Ja. Op een account waarin dat gaat uitsluitend over Iran. Absoluut. Wat is daarop te zien? Misschien dat mensen die dit horen denken, hey, dat vind ik interessant, dan ga ik op kijken. Wat zijn dat voor filmpjes en berichten? Het zijn vooral filmpjes die vanuit mijn gevoel ontstaan zijn. Het verspreiden van hashtags, iets wat echt absoluut niks lijkt te doen, maar tot nu toe keer op keer heeft bewezen dat het echt wel effect heeft gehad. Want wanneer de regime merkt van, nou, mensen letten echt op deze persoon. Bijvoorbeeld Toomaj Salehi, een van onze grote activisten en mensenrechtenactivisten en rapper. Er hebben we voor gezorgd dat zijn verhaal, de hashtags, dat die dusdanig vaak verspreid zijn, dat in zijn, nou ja, niet echt zeer rechtvaardige rechtszitting, dat de doodstraf niet is gegeven. Dat zie je meerdere keren. Het gaat erover wat mensen kunnen doen, petities om te verspreiden, mijn gevoel daarin kwijtleggen. En daar was gehoor naar. Mensen hebben toch, omdat het juist niet op mainstream media te horen is, is het heel mooi om te zien dat er wel nog aandacht voor is en wel nog liefde over de wereld is voor die mensenrechten schendingen. En dat gaf mij ook weer heel veel hoop, om het maar zo te zeggen. Want je wordt er wel redelijk hopeloos van als je nieuws aanzet op tv en het is stil. Je hoort niks meer. Nee. Het gaat over jonge mensen tegenover de regering. Ja. Iran is een heel jonge bevolking vergeleken met West-Europa. Je zou zeggen, als het gaat over jong tegen oud, dat jong uiteindelijk wint, want oud gaat op een dag dood. Ja. Dus de toekomst die laat zich dan voorspellen. Ja. Is het zo simpel? Nee, helaas niet. Nee, want ze hebben al. Vermoed ik al, ja. Ja. Ze hebben al heel veel jongeren al vermoord. En door ook vorig jaar universiteiten dat dichtgingen met traangassen enzovoort. Om bepaalde angst aan de jongeren te geven. Schoolmeisjes die vergiftigd werden. Ja, het is gewoon een jaartijd. Er zijn heel veel verschillende dingen gebeurd. En ook jongeren die helemaal niks te maken hadden met het hele protest, die gewoon in de auto zaten. Net als Kian Pirvalak, 9 jaar oud. Die werd vermoord. In zijn auto. In zijn vaders auto. Vader is verlamd. En nu is moeder ontvoerd. Want moeder zat de hele tijd over de regime te praten. En moeder hebben we op weken, maanden, niks over ze hebben op haar gehoord. Verjaardag hebben ze feest gevierd. Er is weer een neef van hem doodgeschoten. Ze is ontslagen van haar werk. Ze zijn zo bang. Van de nabestaanden van de mensen die ze zo hardhandig hebben aangepakt, dat ze zich fixeren om hun leven zuur te maken. Maar dat geeft mij wel weer de hoop dat ik denk, dan hebben ze toch iets te verliezen tegenover die kleine gezinnen her en der. Kennelijk wel. Ja. Het is geen vrolijk beeld dat jullie schetsen, allerminst. Vanmiddag om 1 uur is er een demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Gaan jullie daar nog iets doen? Of iets zeggen? Of... Wat gaat er gebeuren? Nou, wij zijn niet onderdeel van de organisatie. Nee. We zitten wel onderdeel van een vrijwilligersgroepje van ongeveer 70, 80 mensen over de hele wereld die een pagina gecreëerd hebben op Instagram om te livestreamen vanaf Japan, Australië tot aan de westkust van Amerika. Dus daar gaan we wel aan bijdragen. Ik denk dat het vooral belangrijk is om er te zijn, om dat geluid nog te laten horen naar de wereld, maar vooral naar de mensen van Iran, dat we ze niet vergeten zijn. Want we blijven van ze horen, wees alsjeblieft onze stem, kijk niet de andere kant op. Want wanneer jullie wegkijken, is wanneer het internet uitgaat en het licht en wij in stilte vermoord worden. Iedereen is daar welkom. Vanmiddag om 1 uur op het Malieveld. Nassim Azimi en Aati Nawaz, dank jullie. Ja, ik heb nog één ding te vertellen. Kian Pirvalak had een bootje gemaakt. En er was een filmpje van hem gemaakt. En mijn vader heeft ook een bootje voor jullie gemaakt. Zodat ik het hier ergens neerleg. Zodat jullie Iran niet vergeten. En dat jullie af en toe wel over Iran hier. Het is een heel mooi houten bootje, wat we nog zelf half in elkaar moeten zetten. Hè? Nou, nee? Nou, hoeft niet meer, want als je het zo... Oh, het is een plat bootje. Ja, ja, oké, ik zie het al. Een plat bootje. En dan gaat het vanzelf weer... Oh ja. Oké. Okay. We zullen het niet vergeten. Dank jullie. Dank jullie wel. Dank jullie wel dat we er mochten zijn. Ja. Beatles, Lady Madonna. In Nederland heb je in zo'n 2 miljoen huishoudens een hond. En daarmee is die een van de populairste soorten in Nederland. Huisdiersoorten dan, hè? Maar ja, wat komt er allemaal bij de opvoeding kijken? En wat zegt het gedrag van een hond over de baas? Is hij eigenlijk wel de baas? We gaan het erover hebben met Frans Bromet. Hij is maker van de televisieserie Met Bromet naar hondencursus. Goedemorgen, Frans. Goedemorgen. Ja, zelf ook een trotse hondenbezitter. Zeker, ja. Bobby, hè? Bobby, ja. Iedere aflevering, ik heb er 2 gezien, die begint met Bobby. Begint met Bobby, en ja, zeg maar je we gaan meteen... het er niet over hebben. Nee, toen dacht ik, ja, waarom zou dit... Ga je het uiteindelijk nog wel over Bobby hebben? Nou, af en toe heb ik wel even iets over Bobby, maar... Het is eigenlijk bedoeld om te zeggen van... ik ben zelf ook hondenliefhebber. En vanuit dat standpunt heb ik deze serie gemaakt. Heb je Bobby een beetje onder de duim? Goed deels, maar hij is sinds een jaar is hij doof. Dus de commando's, voor zover we die gaven, die hoort hij niet meer. Ja. En als waakhond is hij ook minder geschikt nu. Maar ja... Hij is wel lief. Hij is wel lief, ja. Dus je kunt roepen wat je wil, want Bobby komt toch. Bobby komt niet, maar hij heeft wel geleerd eigenlijk heel snel om op gebaren te reageren. Ja, ja. Ja. Met welk idee ben je begonnen aan deze serie? Over dat je op cursus kon met je hond, want daar begint het mee. Dat is de eerste aflevering. Welk idee? Nou, ja, ik dacht de relatie tussen mens en hond is vaak wel heel interessant. Ja. We hebben een klein fragment. In deze serie Met Bromet naar hondencursus gaan we het hebben over de vele manieren waarop wij onze honden opvoeden en wat dat zegt over de hond, maar ook over ons baasjes. Deze week ontmoeten we mensen die hun hond zoveel mogelijk vrijheid geven. En weer vrij. Vroeger moesten honden hun baas gehoorzamen. Als je goed met een hond wil omgaan, moet je het zo doen dat hij jou gaat herkennen. En herkennen als een natuurlijke leider. Maar tegenwoordig kiezen steeds meer mensen voor iets anders. Billy Cookie! Mag je allemaal vergeten, is allemaal achterhaald. Ja, is dat belangrijk, hè, wie de baas is? Als hond en mens op gelijke hoogte staan, wat levert dat dan op? Maar denk je dan niet dat de hond jouw leven te veel bepaalt? Nou, ik zou niet weten waarom. Nou goed, de toon is al gezet. Dan gaat het dus over wie is de baas, de hond of de mens. En er zijn mensen die vinden dat de hond helemaal zijn eigen ding moet doen eigenlijk. Dat laat jij dan ook zien wat dat oplevert. Ja, dat is de anti-autoritaire hondencursus. Ik wist niet eens dat bestond, een anti-autoritaire hondencursus. Ja, het komt toch wel behoorlijk veel voor. Dat mensen zo denken. In de serie zijn er sowieso drie mensen die een hond zo benaderen. Hij mag doen wat hij wil en ik volg wel. Maar dat heeft ook zijn grenzen. Ja, maar dat zie je ook in die eerste aflevering. Die vrouw, die hond gaat op een gegeven moment liggen en die is op een moment geen stok meer in beweging te krijgen. Nee. En daar zit ze dan met die principes, toch? Ja. Moest ze er gewoon bij gaan staan wachten tot hij weer in beweging komt. Ja. Toen kreeg ik uiteindelijk nog de schuld dat hij was gaan liggen. Want als de camera uit is, dan gaat hij wel uit zichzelf mee. Ja, hij is nu nerveus vanwege de camera, was dan het verhaal. Ja. Het gaat weer gewoon over de mens. Dat je vindt dat de hond in vrijheid moet leven. Ja, zeker. De hond heb je er niet over gehoord. Nee, niemand heeft ooit een hond gehoord. En mensen hebben het al over de hond lezen. Maar dat is natuurlijk altijd maar een interpretatie. De hond heeft nooit iets verteld. Het is ook wel weer het goede van een hond dat hij niks vertelt of niet praat. Want dan geeft hij ook geen commentaar of hij heeft ook geen mening. Ja. En dat wordt heel erg geapprecieerd door heel veel mensen. Daarom is het ook de perfecte vriend, omdat hij niet terugpraat. Ja. Maar het gaat ook, we hebben twee afleveringen gezien, over een hond die dan een reiki-behandeling moet ondergaan. Ja. Wat vond je daar nou van, Frans? Nou ja, ik heb het aangezien. Maar ja, ik vond het wel heel merkwaardig eigenlijk. Want ik wil niemand iets afdoen, maar ik begrijp het niet. Nee. Het hielp ook niet, want er was iets mis met die hond. En hij wilde het eerst niet accepteren, hè, die hond. Ja, dat er iets aan gedaan. Er werd eerst gevraagd via reiki-methode of hij wel wilde dat er iets aan gedaan werd. Ja. En uiteindelijk kwam het beslissende ja ook uit de hond. Maar het hielp niks. We hebben nog een fragment en daarin vertelt Simone, zit in de tweede aflevering, hoe zij eigenlijk een gevangene is geworden van haar hond Sambal en amper nog de deur uit kan. Wat nu enorm speelt, stuk verlaten soms. Je kunt niks. Je kunt niet met je vriendinnen afspreken. Je kunt niet even naar de supermarkt. Je kunt niet even bloed prikken bij de huisarts. Want je hond breekt thuis het huis af. Dat is de stand van zaken nu. Dat is de stand van zaken nu. Hij is dus verder, zoals ik erbij ben, is hij zoals dit, ontspannen. Maar zodra ik bijvoorbeeld naar buiten loop en ik ga buiten de tuin doen, of ik ga naar de achterkant van het huis en ik ga daar de tuin doen en ik maak de tussendeur dicht, dan krijgt hij alles bij elkaar en is hij helemaal over de rooien. Laat staan dat ik 10 minuten naar de supermarkt zou gaan. Want dit is een voormalige Portugese straathond. Die heeft zijn geadopteerd. Dat gaat heel goed, zolang ze er maar is. Ja. Maar dat accepteert ze dan gewoon blijmoedig, dat die hond haar hele leven heeft overgenomen. Ja. Nou, zulke mensen heb je. Ja. Je hebt ook trouwens, mensen accepteren heel veel van hun hond, hoor, in de regel. Nou, dat zien we dan. Er was ook een vrouw die al 11.000 euro had betaald aan medische ingrepen. Ja. Er zijn nog ergere gevallen, hoor. Ik ken ook een geval van 20.000 euro voor. Hoe vind je die mensen, Frans? Ja, toen de research. En onvoorwaardelijke liefde, hè? Onvoorwaardelijke liefde, ja. Ja, liefde speelt een hoofdrol in de relatie tussen mens en hond. Ja, er is ook nog een Kobus, een alleenstaande man, hè? Die kan echt niet zonder zijn hond, horen we ook even. Ik kon niet zonder hond. Mijn andere is een maand of 2, 3 geleden overleden. En iedereen hier in de wijk en in Eindhoven, die kent mij met mijn hond. En ja, die miste ik zo vreselijk. Ik krijg het ook gewoon moeilijk als ik het over heb. Oh ja. En die miste ik zo vreselijk. En het was een paar dagen regenachtig. En ik denk, dan komen de muren op me af. Ik denk, ik moet een hond hebben. Ja, dat heb ik hem gekocht. Ja. En ik ben dolgelukkig met hem. Wat is het voor soort? Het is een American Pocket Bully. Oh. Ja. Zeg me niks. Nou, dat is eigenlijk een afstammeling van de pitbulls, zeg maar. Oh, echt van die gevaarlijke honden. Ja, dat zouden wel zeggen. Ja, ze zijn echt levensgevaarlijk, maar ik heb nog nooit iets meegemaakt met hem. Hier is de hond, degene die hem overeind houdt. Die is echt de pilaar van zijn leven. Ja, zeker. Hij is ex-gedetineerde en heeft een heel vreselijk leven achter de rug. En met die hond heeft hij het helemaal voor elkaar. Ja. De methode Bromet, want Mieke vroeg net, Frans, wat vind je ervan? Dat is eigenlijk, je laat wel een beetje doorschemeren wat je ervan vindt, maar je oordeelt ook weer niet. Nee. Je blijft achter de camera, je hoort het aan, je stelt een vraag, maar dat oordeel dat blijft altijd uit. Ja. En daardoor openen die mensen zich. Ik denk het, ja. Want als je als interviewer met een oordeel komt, dan moet iemand in de verdediging. En ja, daar heb je niks aan. Je moet iemand zover krijgen dat hij zo open mogelijk is. En dat kan alleen maar als je geen mening uitspreekt. Het is... ja. Heb je zelf nog iets geleerd ten aanzien van je eigen hond eigenlijk? Eén trucje dat je nog niet had? Nee. Hij is al 13, Bobby. En, een oude hond leer je geen nieuwe trucjes. Ik ben al te oud om nog iets te leren. Ja. Wij verheugen ons op de andere 6 afleveringen. Er zijn er in totaal 8, begreep ik. Ja. En dat er ook nog bijvoorbeeld dat je laat zien dat eigenaren hun hond laten deelnemen aan castingsessies voor films of Duitse krimis. En dat nogal eens moeizaam verloopt. Toch? Ja. Dat hebben we allemaal nog te goed. Vanaf komende woensdagavond wekelijks te zien bij de NTR op NPO 3... met Bromet naar hondencursus. Frans, dankjewel. Ja. Okay. Hij was groter dan groot, legendarischer dan legendarisch. En dat had Julius Caesar grotendeels te danken aan zichzelf. De Romeinse veldheer en dictator zorgde ervoor dat zijn daden 2000 jaar lang uit het Rijk der Vergetelheid bleven. Tenminste, hoe ze echt waren. Zijn blazoen bleef schitteren. Tot nu, want niet voor niets heet die expositie in het Hart... Art Museum Amsterdam. Ik denk dat je dat zo uit moet spreken. H-apostrof art. De voormalige Hermitage. Of beledig ik iemand als ik dat zeg? Nee. Ze zeggen van het X ook nog steeds voorheen Twitter. Dus dat mag best. De voormalige Hermitage. Het heet dus ik kwam, ik zag en ik ging ten onder. Bij ons zijn Birgit Boelens en Erik Moorman. Birgit, even... hebben jullie hem zo vormgegeven dat de bezoeker die dictator in een ander licht begint te zien? Dat hoop ik wel. In ieder geval met vele gezichten en veelzijdig. En dat zie je ook in de vormgeving van de tentoonstelling. Hoe dan? Enerzijds into your face, zal ik maar zeggen. Hij komt groot en als een held die je misschien haast Las Vegas-achtige vormen meegeeft tot je. Ja. Maar ook tussen de stijgers, ruw, zoals hij ook was. Maar ook zacht, met zachte stoffen. En inhoudelijk ga je ook merken dat het een complexe figuur was. Ja. Met vele kanten. En dat maakt hem zo ontzettend interessant. Ja. We beginnen in Gallië. Dan is hij de veldheer die de grote veroveringen doet. Dan gaan we terug naar Rome, waar hij een soort van staatsgreep pleegt en dictator wordt. En dan komt het avontuur met Cleopatra. En uiteindelijk wordt hij vermoord. Dit heel in het kort. Van zaal tot zaal door de tentoonstelling heen. Hebben we dat gedeelte vastgehaald. En dan is elke zaal ook in de sfeer van dat hoofdstuk. Dus bling bling als hij dictator is. En een beetje ruig als die veldheer is. Ja, dat klopt. Ook met kleuren die daarbij horen. En natuurlijk prachtige objecten die dat laten zien. Ja, wat is je favoriete object, Erik Moorman? Je bent gastconservator. Niet zonder reden. Je bent hoogleraar klassieke archeologie. Of was dat in ieder geval. Wat is je favoriete object? Oh, dat vind ik helemaal niet zo makkelijk te zeggen. Ik denk toch de portretten van Caesar zelf, die meteen aan het begin te zien zijn. En die, net als andere portretten in die eerste zaal, personen laten zien die doorleefde koppen hebben. Met veel rimpels, geen botox of idealisering. Iets wat namelijk de opvolger wel zal doen. Die zal 40 jaar jong lijken, Augustus. Oh ja. Maar Caesar, Pompeius, al die anderen, die zien er al inderdaad als kerels die de hele dag in het veld hebben gestaan en regen en sneeuw en zon hebben getrotseerd. En dus als echte veldheren overkomen. Hij was kalend, hè? Hij was kalend. Dat vond hij naar, heb ik begrepen. Ja, dat wordt dan inderdaad in de gossip door Suetonius verteld. Een belangrijke biograaf. Maar ik vind het toch altijd een beetje een telegraafschrijver. Maar, maar het hoort erbij. Ja. Maar goed, en hij vond dat naar en daarom kan hij dat haar een beetje zo naar voren. Ja. Naar voren. Ja. En daarom wilde hij ook steeds kransen op zijn hoofd. Dat wordt er dan aan verbonden. Die kransen die kreeg je voor bepaalde prestaties, met name grote overwinningen. Maar hij wilde dan wel dat hij die krans altijd kon dragen. En dan wordt dat erbij aangehaald. Dat het, terwijl op zich zo'n krans bij plechtige gelegenheden zou thuis horen. Je kunt in de museumwinkel ook een hele leuke krans kopen. Die kan je dan zelf vouwen. Ja, kun je zelf vouwen. Kun je zelf een lauwe krans opzetten. Even over dat andere beeld. Hè. Er worden nu toch wel vraagtekens bij zijn optreden gezet. Ja, hij zie je dat. Ja, hij alleen maar die grote held. Ik bedoel, Caesar in de Lage Landen. Wat hij hier kwam doen, was nou niet bepaald leuk. Nee, dat geldt eigenlijk ook voor al die andere gebieden waar hij geweest is. Enorm veel gereisd en getrokken. Altijd als veldheer. Niet om provincies te bezoeken en vriendelijk rond te kijken. Nee. En in al die veldslagen overal gaat het erom om heel veel slachtoffers eventueel te maken van de tegenstanders, om die te vernietigen. En daar werden inderdaad, wat hij zelf ook schrijft, want dat is bijzonder, we hebben een eigen boek van hem. De Bello Gallico. Bello Gallico, waarin hij dus zijn expedities in Gallië, dus wat nu dan Frankrijk, België en Zuid-Nederland is, beschrijft. Zegt hij gewoon van ja, deze stam is afgemaakt. 50.000 man over de klink gejaagd. En, is hij trots op? Daar is hij dan trots op. Ik denk dat het publiek dat leest, namelijk de Senaat en zijn eigen peers, eigenlijk zijn eigen elite-collega's, dat ook heel normaal vonden. Dat dus misschien overdreef hij het ook wel. Dat kan natuurlijk ook. Hij zal het dus overdreven hebben. We gaan er echt wel vanuit dat die getallen overdreven zijn. Als je ze optelt namelijk, en ook er nog 2 of 3 andere bronnen, dan zou je op meer dan 1 miljoen slachtoffers alleen in Gallië komen en meer dan 1 miljoen slaafgemaakte mensen. Want die moeten we ook nog meetellen. Daar kun je geld mee verdienen. Ja, een collega van u, die ik ook hoorde bij de opening, die zei, het is genocide geweest. Ja, Rinico Roijmans, de collega van de VU, die heeft dat inderdaad al in de loop van de jaren dat idee ontwikkeld, omdat het gaat om systematisch op een gegeven moment afmaken van bepaalde bevolkingsgroepen. Nou, is daar nog wel wat bij te zeggen of dat nou helemaal exact genocide is. De groepen die hij bedoelt, en dat is, zou dan vooral hier in de buurt van de Waal en de Maas. De Eburonen? Nee, niet de Eburonen, maar 2 Germaanse groepen die van over de Rijn waren gekomen. De Tencteri en de Usipetes. En die zouden daar dus zijn afgemaakt. En Roijmans zegt, ja, Caesar laat nogal een keer doorschemeren dat hij Germanen wel helemaal niks vindt. Dus in die zin vindt hij het, en daarom gebruikt hij dat woord genocide, het ook een raciaal probleem. En nou ja, dat is toch wel een hele interessante vraag. Dit is toch wel interessant dat er zo langzamerhand anders naar deze man gekeken wordt. Ja, dat gebeurt al. Gebeurt al langer. Dat gebeurt ook in de wetenschap wel langer, maar hij is voor veel mensen altijd gewoon alleen maar een held. Hè? En in de ontzettende fantastische Asterix-script is het eigenlijk alleen maar een soort half mislukte veldheer. Want de Galliërs winnen altijd daar. Hè? Maar zo'n oordeel, ja, je kan zeggen het is een oorlogsmisdadiger, of je kan zeggen het is een held. Maar dat zijn toch al een beetje hedendaagse oordelen. Je kan beter gewoon zeggen, het is heel lang geleden. Zeker. Nou ja, sommige mensen roepen Poetin er dan bij. Hè? Ja, je kunt daar zeker dit soort dingen bij. Maar wat Peter zegt is ook waar. Maar tegelijkertijd is er in Rome zelf, in zijn eigen tijd, ook al kritiek op geweest dat hij veel te ver ging. Maar we weten dat de voorbeelden zijn eindeloos. Goed, ik zal er geen heel verhaal, maar dat tientallen veldheren voor hem dat deden. En inderdaad, vanuit de Romeinse optiek was het zo dat wie tegen jou was, die moest of weg of zich onderwerpen. Heel akelig, er was geen compromis mogelijk. Het was of je bent met hem of je gaat dood. Ja, zoiets. En dan hem, in dit geval is het natuurlijk dan Caesar, maar daar kun je ook allerlei andere namen voor noemen. Maar het is heel goed dat we daar aandacht aan besteden. Naast andere dingen die hij ook heeft. Ja, hij moet een overstap een goede politicus ook zijn geweest in de onderhandelingen met peers, Egypte of met andere belanghebbenden. Hij heeft zichzelf tot god gemaakt bij leven en welzijn. Ja, hij heeft zichzelf die goddelijke status gegeven. Dat wordt gedacht, dat is niet helemaal duidelijk. Het was iets wat normaal was in het oostelijk gebied van de Romeinse wereld. Eigenlijk in de oude Griekse en ook Perzische en Egyptische wereld. En we weten dat farao's altijd god zijn. Dat voorbeeld speelt hier zeker een rol. Maar hij heeft het ook wel een beetje afgehouden. Want hij wist ook dat hij daarmee zonder weer een stap te ver ging. En dat doen, zullen die opvolgers ook doen. Die zullen zich geen god laten noemen. Maar een soort goddelijke status ergens in de stamboom, zodat je een beetje... Dat wel. Een dat je van Venus afstamt. Ja, dat je afstamt van via Venus. Allerlei ingewikkelde mythologische verhalen die dan inderdaad een rol gaan spelen. Dat is wel een heel opvallende vorm van propaganda. Want dat is het natuurlijk. En hij maakt als geen ander in deze periode gebruik van propagandamiddelen. Bijvoorbeeld met munten waarop die mythen worden afgebeeld. Ja. We hebben prachtige voorwerpen. We beelden van Venus die dat laten zien. Ja, maar dat geeft natuurlijk weer de mogelijkheid om die aspecten ook op de tentoonstelling te laten zien. He, als je alleen maar laat zien van ja, hij heeft hier verschrikkelijk huis gehouden, dan vul je geen tentoonstelling mee natuurlijk. Want die arme volkeren, ja, die kunnen niks meer terugzeggen. Ja. Wat hebben jullie, wat wel bijzonder was, vond ik op de tentoonstelling, is dat jullie die moord op Caesar in beeld hebben gebracht. Hoe heb je dat gedaan? Ja, we hebben mensen nieuwsgierig maken. Ja. Er waren natuurlijk voortekenen een maand voor de geraamde moord. De samenzweerders kwamen bij elkaar in februari om te bedenken hoe gaan we dat doen. En daarna komen er dromen van zijn vrouw. Ga niet naar de senaatsvergadering. De leverschouwers zien allerlei onheil. De vlucht van vogels gaat ook totaal de verkeerde kant op. Ja. En toch gaat hij in zijn eentje naar de senaat. En dat bleef je eigenlijk mee. Hoe die daar dan komt. Ja. Meer dan 60 tegenstanders bevinden zich in die senaat. En hij wordt met 23 dolkstoken, steken, wordt hij vermoord. En de tweede was al dodelijk. Maar en alle 23 goed, van iemand anders? Ja. Geen twee keer van dezelfde. Allemaal verschillende precies. Mensen. Ja, dat zeggen ze. Dat zeggen ze dan ook. Ja. Dat kun je ook nou maar net zitten. Zoals die voortekenen, die zijn er volgens mij ook later bij bedacht, toch? Ja, dat wordt natuurlijk achteraf gedaan. Maar Romeinen, het is wel heel mooi gedramatiseerd, hoor, vind ik. Ja. Maar Romeinen hechten wel veel aan die voortekenen. Als een consul een functie trad, dat was de hoogste functionaris op 1 januari, en dan keek hij eerst naar buiten of het er goed uitzag, of die vogels de goede kant op vlogen. Ja, maar dan is het nog gekker dat Caesar er helemaal niks op uitgedaan heeft op die voortekens. Wel, toch? Heb jij een Birgit? Ben je anders gaan kijken naar Caesar? Ik weet niet of je zelf een gymnasiast bent en er veel vanaf wist van voor die tijd. Nou ja, ik ben in ieder geval, net als veel mensen van ons publiek, degene die Asterix en Obelix kende. De film Rome, de Netflix-serie Cleopatra nu. En dat is zoals sinds Shakespeare, sinds Dante, Caesar als een held op ons is afgekomen. En het is heel leuk om te ontdekken dat er veel meer kanten zijn aan hem. En dat Elizabeth Taylor het helemaal het verkeerde kapsel had in die film. Ja. Want ik heb dus een... Nou ja, Erik, want dat kopje van Cleopatra, die heeft heel ander haar. Ja. Dus, nou ja, dat zijn het meloenenkapsel. Ja. Ik denk dat een nieuwe trend gaat worden. Met van die banen. Birgit Boelens en Erik Moorman, dank jullie wel. De tentoonstelling is te zien in het H-Art Museum, de voormalige Hermitage in Amsterdam. Wie we toch allemaal ontmoeten? Sanne Wallis de Vries over het traditionele prinsjescabaret. Charlotte de Maton, die de rode prinses, de taalschat van Paul Biegel, van nieuwe illustraties heeft voorzien. Dievertje Mertens, naast recensent, nu zelf auteur. Haar verbluffende debuutroman heet Moeders, Heilige. En René Appel natuurlijk, met de TNA van het CDA. KRO NCRV, de taalstaat, met Frits Spits. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk en maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Kijk, ik kan eindelijk een tweede filiaal openen om de grootste sportwinkelketen ooit te worden. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan ben ik straks nummer 768 in de rij. Maar. Maar? Laat je niet stoppen door maar. Want bij Nieuw10 weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar. Nee, geen gemaar. Maar naar Nieuw10.com. Je doelen dichterbij. Nieuw10, een initiatief van ABN AMRO. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Auto-inbraak en ruitschade? Wij regelen het met je verzekering. Opgelost. Autotaalglas. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Je geld is er voor jou. Voor je vaste lasten, de sportschool en die goede koffie. Maar het liefst is geld bij Saxo. In een wereld vol mogelijkheden. Want met zoveel manieren om te beleggen, tegen lage kosten, kan geld slimmer groeien. Saxo is waar geld wil zijn. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. NPO Radio 1. 10 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Taliban hebben in Afghanistan 18 hulpverleners opgepakt. Volgens een overheidswoordvoerder werden ze aangehouden voor het verspreiden van het christendom. Het gaat om medewerkers van de NGO International Assistance Mission. De organisatie houdt zich onder meer bezig met gezondheidszorg en onderwijs en werkt met christelijke vrijwilligers. Sinds de Taliban de macht hebben overgenomen in Afghanistan zijn hulporganisaties onder strenge toezicht komen te staan. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un heeft in Rusland de marinevloot voor de Stille Oceaan bezocht. Dat meldt het Russisch staatspersbureau TASS. Kim werd door de Russische defensieminister Shoigu rondgeleid op een fregat. Eerder op de dag had Shoigu hem ook al bommenwerpers en andere militaire toestellen laten zien in de buurt van Vladivostok. De Noord-Koreaanse dictator is al dagen in Rusland, had ook een ontmoeting met president Poetin. Het Westen vermoedt dat Kim wapens verkoopt aan Rusland die vervolgens in Oekraïne gebruikt worden. Medewerkers van Poolse consulaten in Azië en Afrika zouden duizenden visa hebben verstrekt aan migranten in ruil voor geld. Overheidsfunctionarissen verdienden tot zo'n $5000 per visum, melden Poolse media. Het schandaal heeft de regeringspartij PiS in verlegenheid gebracht vlak voor de verkiezingen. De partij is juist anti-migratie. Voedselfabrikant Verstegen roept meerdere kruidenproducten terug. Er is te veel ethyleenoxide gevonden in een partij laurierblad. De laurier is verwerkt in meerdere producten, zoals potjes laurier en zakjes mix voor macaroni en spaghetti. Al deze producten worden uit de handel gehaald. Ethyleenoxide wordt gebruikt als desinfectiemiddel tegen bacteriën en schimmels. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit is de stof in iets hogere concentratie niet meteen schadelijk voor mensen. Het weer, veel ruimte voor de zon vandaag, naast enkele wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Werkzaamheden veroorzaken her en der files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Amersfoort Noord nu 6 kilometer met 20 minuten vertraging. De weg is daar zelfs helemaal dicht. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar staat een kapotte auto bij knooppunt Everdingen. De rechterrijstrook is afgesloten tot onthoud 10 minuten. De A15 richting Europoort is even dicht bij de Botlektunnel door een technisch mankement. Op de A27 van Utrecht naar Breda. Daar wordt dit weekend aan de weg gewerkt bij de brug bij Gorkum. Er is maar één rij strook vrij en de vertraging is inmiddels een half uur. Ster. Wij zijn Dutch Lease. De specialist in zakelijk leasen. Nou, dat zeggen wij zelf niet hoor, maar onze zakelijke leaserijders wel. En daar zijn wij best wel een beetje trots op. Dutch Lease. Snel, persoonlijk, gedreven. Drenthe is zo mooi. Het is onbeschrijfelijk schoon. Van Gogh's Drentse oeuvre, voor het eerst bij elkaar te zien in het Drents Museum. Ga op reis met Vincent. Tickets zijn nu te koop op drentsmuseum.nl. Dutch Lease. Snel, persoonlijk, gedreven. 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 oktober kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. 1 oktober kan het gebeuren. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Koop voor morgen je staatslot en maak kans op 100 extra loten voor de droomsalaristrekking. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiosens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiosens. Beleef de magie van de Elfstedentocht. Het gaat on. Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. De Tocht der Tochten is nog nooit zo dichtbij geweest. Bestel vandaag nog kaarten op musicaldetocht.frl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug voor het laatste uur Nieuwsweekend. Over een half uur Jeroen Vullings, onze boekenbelhamel van dienst. Jeroen, wat heb je meegenomen? Nou, we gaan in 2023 de Bijbel recenseren. Via een keuze van Rosita Steenbeek uit de mooiste Bijbelverhalen van Nico Terlinde. Dus daar gaan we het over hebben. Verder heb ik een boek meegenomen van topvertaler Harry Lemmens, aan wie we heel veel Portugese en met name Braziliaanse literatuur te danken hebben. Die is toe aan zijn memoires. En de plaats waar het allemaal ooit begon was begin jaren 80 Oost-Berlijn. Wie had het in zijn hoofd? Maar er is heel veel goeds uitgekomen. Het heet De Muur Voorbij, Berlijnse Fado. Dus dat is non-fictie. En als laatste heb ik een iets dat in 2021 goed was voor zeer actueel nieuws. Er zijn duizenden pagina's van de grote schrijver, de Franse schrijver Louis-Ferdinand Céline, teruggevonden. En dit is het eerste, de eerste volwaardige roman, Oorlog geheten, die we nu in Nederlandse vertaling kunnen lezen. En dus daar gaan we het ook over hebben. Nou, dat allemaal rond 10:30. Verder in het komend uur Nieuwsweekend, voormalig trompetist Maite Hontelee. Die was gestopt met trompetspelen, maar keert toch weer terug naar die oude liefde. Gaat weer door het land toeren, dit keer met een bugle en het Nederlands Jeugd Jazz Orkest. En ze speelt mambo, waarmee ze wereldberoemd is in Colombia. Een wonderlijk verhaal. Zometeen oude en nieuwe verhalen uit de wandelgangen van het Binnenhof. En het gaat over de teloorgang van die wandelgangen. Wat was eigenlijk de functie van de wandelgang in de politiek? Maar eerst de opbrengst van lang en diep graven. Dennis Kuipers is de zoon van een Nederlandse moeder en een Turkse vader. Maar zijn ouders willen geen contact meer met hem. Hij zou ze in zijn vorige boek, en dat heette De Atlas van Overal, hebben vernederd door leugens tussen aanhalingstekens te verspreiden over zijn jeugd. In zijn nieuwe boek, Zing voor me morgen, duikt hij nog verder in zijn familieverleden en onthult hij de levens van drie generatie eigenzinnige vrouwen. Dus eigenlijk eerst zijn vader en nu zijn moeder. Goedemorgen, Dennis. Goedemorgen. Ja, het begint met het boek begint zo. Een bericht van mijn moeder. Ik las een recensie in de krant van jouw boek over pa en schrok me rot. Wat een vuile was gooien naar buiten, zeg. Dus het begint meteen met een fikse ruzie met je moeder. En toch ga je die voorgeschiedenis van je moeder uitpluizen. Terwijl ik denk van ja, dan ga je die moeder nog verder tegen je in de handen jagen. Want dan wil ze natuurlijk helemaal niet. Het is een soort strijd die jullie aan het voeren zijn, lijkt het wel. Nou ja, die nasleep van de Atlas van Overal. Ik was toen al met dit boek bezig, dus dat heb ik erin verwerkt als een soort van, ja, het is toch gehoord bij mijn hele proces hiervan. Het is voor mij meer Kijk, een roman moet eerst gewoon vermakelijk zijn. Het moet een goed verhaal vertellen. Maar ik vind het haakje dan naar de werkelijkheid. Ik vind het wel leuk om het spelletje te spelen met de lezer natuurlijk. Van, ja. Oh, in hoeverre is dit waar en is het niet waar? Dus dat zag je met mijn vorige roman, dat zie je met deze roman. Ik zie het voor mij ook als een soort van... ja, kijk, je maakt er een verhaal van, je stopt het in een doosje en is het klaar. Dus alle dingen waar ik dan jarenlang over heb nagedacht natuurlijk. En ook nu, op een gegeven moment dan... dan moet je een soort van grens omheen zetten en dan kan het niet meer woekeren, zeg maar. Ja. Maar dat is wel de prijs die je betaalt voor het schrijven, dat je gebrouilleerd bent met je halve familie. Ja, maar kijk, ja, je moet als schrijver, kijk, Philip Roth zei al, je moet als schrijver ongegeneerd zijn. Dat schrijven moet voorop, dat moet gewoon op de eerste plaats staan. Ja, dat vind ik wel. En dan ja, wat mensen daarvan vinden, is dan secundair. Ook zolang als het familie is. Ja, zolang je geen kwaad doet, ja. Ja. Je wilde die familiegeschiedenis reconstrueren, maar je moeder was daar niet bepaald behulpzaam bij. Mijn moeder had geen enkel kijkgaatje naar het verleden opengelaten, schrijf je. Ja. Waarom was dat, denk je? Nou, in mijn familie... ja, kijk, er is natuurlijk voor mij een heel duidelijk verschil tussen mijn familie en de familie in het boek. Hè. Het is uiteindelijk niet de waarheid. Het is mijn waarheid. Het is een literaire constructie. Dus alles wat ik hier zeg is dan mijn interpretatie. Oké, die maar disclaimer familie... hebben we dan nu. Ja, nou, nee, want omdat ik wil natuurlijk niet het zicht verliezen op het boek zelf. Want in de familie zijn er heel veel mensen natuurlijk... Ja, het is een familie van migranten, zeg maar. Heel veel van mijn familie, heel veel mensen zijn verhuisd naar Australië, Nieuw-Zeeland. Mijn vader kwam uit Turkije. Ik ben zelf naar Amerika verhuisd. En tegelijkertijd was er in de familie ook heel weinig contact tussen mensen. Ik ben opgegroeid eigenlijk met mijn ouders en mijn zus en mijn... oma. En om een of andere reden hadden zij dus geen contact met de rest van de familie. Nee. En ja, dan groei je er zelf op met van die verhalen die dan een beetje, ja, dat zijn van die soort van spookverhalen. Van, ja. Oh, je kent een beetje van die brokstukken. Maar hoe kun je daar een verhaal van maken dat voor jou klopt? Ja, nou ja, in je vorige boek heb je dus het verleden van je vader gereconstrueerd. Jouw vader had een gezin in Turkije. Mm-hmm. En hij trouwde niet met je moeder, maar hij had gewoon hier ook een gezin met haar. Ja. He, dat was natuurlijk die vuile was die waar jouw moeder het over had, die je niet buiten mocht hangen. Ja. Wat blijkt als je dus in de geschiedenis van je moeder duikt, dat dus zowel jouw moeder als je grootmoeder als je overgrootmoeder ook allemaal, tenminste in jouw boek, he, mm-hmm, ja, en kinderen hadden van mannen die getrouwd waren. Ja, bizar, hè? Ja. Het lijkt wel een soort patroon dat wordt doorgegeven. Ja, en dat wilde ik ook juist schrijven. Ik vond het interessant om een intergenerationele roman te schrijven over ja, bepaalde keuzes die doorklinken in opeenvolgende generaties en waarom dat dan gebeurt. En ik weet niet of daar zozeer een antwoord op te vinden is, maar het levert wel een ja, spannend goed verhaal op. Omdat het misschien uiteindelijk dan ook iets over jouzelf zou zeggen. Welke patronen worden er al generaties langs moederszijde doorgegeven en wat zegt het over mijzelf? Heb je daarin iets ontdekt? Ben je iets te weten gekomen over die patronen? En daarmee over jezelf? Nou, ik denk dat mijn... Kijk, ik ben natuurlijk, wat ik net al zei, ik ben zelf naar Amerika verhuisd. En ik woon daar inmiddels 21 jaar. Ik zit precies op de helft, zeg maar. Ik heb 21 jaar in Nederland gewoond, 21 jaar daar nu. Ben daar totaal niet geaard. Ik zag het aan mijn vader, die inmiddels... Ja, bijna 50 jaar geloof ik in Nederland woont. En hier ook nog steeds niet is geaard. Dus die rusteloosheid, ja, waar komt die vandaan? Heeft dat iets met de familie te maken? Zit het in mij? Wat ik net al zei, ik weet niet of ik daar echt antwoorden op heb gevonden. Ik weet ook niet eens of dat de vraag is, zeg maar. Of ik daar naar op zoek ben gegaan. Want misschien zijn het allemaal wel, dat schrijf je ook aan het eind ergens, misschien zijn het allemaal wel gewoon verhalen die ja, helemaal los van elkaar staan. Ja, maar ik weet ook niet of verhalen een antwoord moeten bieden, zeg maar. Ik bedoel, ja, dan zou op een gegeven moment zou de literatuur klaar zijn natuurlijk. Ja. Maar goed, laten we eens even naar die vrouwen gaan. Hè? Ja. Het begint met Levina, dat is jouw overgrootmoeder. Ja. Hè, die raakt zwanger, die bevalt en aanvankelijk moet ze dat kind achterlaten. Mm-hmm. En daar heb je hebt tenminste volgens in het boek beschrijf je ook de research die je doet en wat je daar dan nog over kan vinden. Mm-hmm. Is dat allemaal wel op waarheid gebaseerd? We hebben het allemaal bedacht. Nou, het komische is dat ja, ik wilde oorspronkelijk in het boek zetten, alles in het boek is verzonnen, maar dat wilde mijn uitgever niet. Ja. maar ja, de research is natuurlijk niet verzonnen. Nee, nee. Dat is het mooie eraan, want je kan natuurlijk alles terugvinden in Delver.nl en dat soort websites. En daar dan een verhaal omheen bouwen. Ja. Nou goed, dat was je overgrootmoeder. Die gaat dan uiteindelijk wel trouwen met een man, Anton. Ja. In het boek heet hij dan zo. Mm-hmm. En die krijgen een enorme sloot kinderen. Jij beschrijft haar leven en dan, een van die kinderen is dan jouw grootmoeder. Ja. En die overkomt hetzelfde. Nel heet ze in het boek. Ze kreeg een relatie met een man die in 1947 al getrouwd was met een ander. Ja. Ja, ook zo gek, hè? En 6 kinderen kreeg. Ja. En dat wist zij niet. Nee. Ja. Dat is ongelooflijk bijna. Al die bigamisten, tenminste, zo zou je ze nu noemen dan, toch? Ja. Ja, en hoe gebeurt zoiets en waarom gebeurt zoiets? En, ja. Nou ja, je hebt die Nel zelf nog gekend, hè, die grootmoeder. Ja, ja. Je schrijft over haar dat ze na haar bevalling elk lichamelijk contact uit de weg ging. Mm-hmm. Ja. Ja, dat is zo. Ik kreeg nooit een kus van haar of zo. Maar ze was al heel liefdevol daar niet van. Maar verbind je dat dan op een of andere manier met die ervaring? Met die mannen komen niet zo geweldig vanaf. Nee, maar ik wilde ook juist een... Ik ben ook aan mijn moeders kant van de familie meer met de vrouwen opgetrokken, zeg maar. Ik heb een hele goede band met mijn zus en met mijn oma. Of had met mijn oma. Maar ik wilde ook per se een boek schrijven over die vrouwen. Vaak juist dat de mannen in hun levens en vaak in de weg stonden. Mijn vorige boek was dan, ja, vaders en zonen. Ik wilde hier, zeg maar, een zusterverhaal vertellen. Ja. Het zijn allemaal ontzettend harde levens. Ja. Ze hebben allemaal echt, nou ja, de klappen van het lot wel gekregen. Mm-hmm. Een ongehuwde moeder in een tehuis die de baby wordt afgenomen. Mm-hmm. Een kind verliezen door een brute gezinsmoord waarbij de boerderij in brand wordt gestoken. Een liefde die verdwijnt als gevangene in de Tweede Wereldoorlog, nooit meer terugkeert. Mm-hmm. Allemaal meedogenloos getroffen door het lot, elk verhaal weer. Ja, ja. Ja, en op een gegeven moment zegt de moeder in het boek ook... kijk, heel veel van die dingen... Wat ik me dan afvraag in het boek is een soort van... zit hier een oorzaak en gevolg bij? Van maak je bepaalde keuzes waardoor... bijvoorbeeld, waardoor het noodlot naar je toe komt. Ja, want die de overgrootmoeder in het boek, dus Lewina... dat buitenechtelijke kind dat zij krijgt... is dus dat kind wat uiteindelijk op gruwelijke wijze wordt vermoord. Omdat zij dat kind nooit geheel kon omarmen. Althans, niet omdat, maar dan vraag je je af... is dat misschien omdat zij dat kind nooit geheel kon omarmen als de haren? Bestaat zoiets als oorzaak en gevolg? Ja, zo zie ik het dan als een schrijver. Want wat ik al zei, ik maak er dan een literaire constructie van. Maar uiteindelijk vraagt de moeder in het boek, zegt van... ja, denk je dat iemand in de familie hierop zit te wachten? Ja, jij bent schrijver, jij vindt dat belangrijk. Maar ja, wij zijn geen psychologen. We zijn geen personages in jouw boek, zeg maar. Er hoeft geen lijn te zijn. Er hoeft geen oorzaak, geen gevolg te zijn. Er hoeft niks te worden doorgegeven. Het kan allemaal gewoon rottigheid los van elkaar zijn. Ja, en misschien is het ook wat je net al zei, waar je aan naar verwees. Van ja, het is uiteindelijk ook maar een soort van verzameling verhalen. Nou, zo eindig je ook. Je zegt uiteindelijk is een familiegeschiedenis weinig meer dan een verzameling verhalen waar je niets mee kan. Ja. Een sprookjesboek. Ja. Behalve dat het een goed verhaal oplevert. En wat ik al zei voor mij is het ook van dan heb je er in ieder geval een vorm aan gegeven. En je hebt het verhaal verteld. Misschien is het daarmee niet helemaal voor niets geweest... dat het in ieder geval nog ergens in een boek staat. Ja, natuurlijk. En dan is het af. Dan is het een verhaal geworden. Ja. Ja. Maar is dat jouw raison d'être? Je leeft om te plunderen eigenlijk uit de familiegeschiedenis. Dat zei Hanif Quraysh ooit. Is dat het? Nou, ja, wat we net al zeiden voor de uitzending... ik weet niet of het een soort van mijn ding is, zeg maar... of het volgende boek ook zoiets gaat worden. Als schrijver ben ik altijd een soort van opportunist. Een rover in je eigen leven, in je eigen familiegeschiedenis. Ja. Je hebt heel veel beroemde voorgangers die het ook deden. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Heeft je moeder al op dit boek gereageerd? Of heb je helemaal geen contact niet tegen meer? Mij. Je hebt helemaal geen contact meer. Nee, nee. Nee, dat willen zij niet. Dus, ja. Ja, je moeder, dat is natuurlijk ook. Hè, hoe zij. Van jouw vader zegt. Ik had hem in bruikleen. Hoe ze, laten we zeggen. Nooit in opstand is gekomen. Ook al mishandelde hij haar en zo. Dat blijft raadselachtig. Ja, dat is ook zoiets. Want als we het dan hebben over die lijnen. En over bepaalde dingen die zich herhalen. Ja. Ja, als zij dan dus. Zij was ook een buitenechtelijk kind. Dat ongewenst was. En vervolgens. In een relatie met een man. Die een ander gezin heeft. En zich daar ook ongewenst voelt. Ja. Ik vind dat toch wel lijnen getrokken mogen kunnen worden. Ook al is het misschien een beetje psychologie van de koude grond. Ja. Ja. Ja. Goed, dankjewel. Dennis Kuipers. Ja, zijn nieuwe roman heet dus Zing voor me morgen. een heel mooie cover heeft het met een foto van jou met je moeder. Maar daar moet je wel even goed voor kijken. Maar je bent het wel. Haha, dat is nou weer niet verzonnen. Verschenen bij Atlas Contact. Jan Tromp en Koen van der Ven zijn twee journalisten uit verschillende generaties. Ze hebben één ding gemeen. Ze werken als politiek verslaggever in Den Haag. Maar naast die plaats van handeling is weinig hetzelfde over de verschillen tussen twee generaties politiek verslaggevers. Toen en nu hebben ze een boek geschreven, Wantrouwen in de wandelgangen. Hoe pers en politiek anders met elkaar om zijn gegaan in de loop der jaren. De titel is hoe ze van elkaar vervreemd zijn geraakt. Ja. Goedemorgen Jan en Koen. Jan Goedemorgen. Tromp. Ja. Is dan de oude Nestor, die vertelt over vroeger. Ja. Ja, is de oude verslaggever van vroeger. Je eerste huwelijk gaat kapot in Nieuwsport. Zoiets was de uitdrukking. Dat is een min of meer staande uitdrukking. En toen die in een interview door collega Remco Meijer aan Koen en mij werd voorgelegd, namelijk kun je die inkoppen, toen voegde ik spontaan toe en vermoedelijk ook je tweede huwelijk. Twee huwelijken kapot gegaan omdat je alleen maar met de politiek bezig bent. Kijk, je moet het zien als een metafoor voor de verslaving die menigeen overvalt, die verkeert in politiek Den Haag, die van politiek houdt, die parlementaire democratie belangrijk vindt en die graag in de kringen vertoeft. Want dat wordt een leven. Het wordt meer dan een baan. Het wordt gewoon een ja, ik mocht graag zeggen leven. Dat het voor een aantal journalisten een manier van bestaan is. En voor enkele die daar bovenuit stijgen, is het een reden van bestaan. Wat ik leuk vond aan het boek was dat de architectuur van die verschillende gebouwen waar de Tweede Kamer heeft gezeten een soort leidraad vormt. Hè? Dat vond ik ook een mooie metafoor. De romantiek van de oude zaal met groene gordijnen en kleine bankjes. Daarna de plenaire zaal waar de Tweede Kamer tot 2021 heeft gezeten. En dan nu de bunker. En daarmee beschrijven jullie eigenlijk het veranderen van de wandelgangen, hè? Van de cultuur, van de omgangsvormen. Dat staat voor zeker. Ja. Ja, we zeggen over die drie fases van klef naar koel naar keel. Ja, dat is eigenlijk de schematische weergave van die drie. Laten we beginnen bij klef, Jan. Hoe ging dat vroeger? Hoe klef was het met de politiek? Hoe hecht was dat? Ik wil dat graag bevestigen als je klef bereid bent om enigszins ironisch te nemen. En niet al te letterlijk. Maar de omgang was intiem, was hecht, was onbevangen. Het was open en openhartig vanuit een gedeeld besef, zowel bij van de kant van de politiek als de journalistiek, dat je verschillende domeinen bediende. Maar je was natuurlijk wel op elkaar begrepen. Ik bedoel, wij wilden weten. En de politiek wilde geweten worden. Nou, er zit een natuurlijk spanningsveld in. En interessant is de vraag, hoe ga je daarmee om? Hoe los je dat op? Wel nu, toen het Binnenhof nog een huiskamer was met als epicentrum Binnenhof 1A, met die oude vergaderzaal. Toen was waar de mensen dicht op elkaar zaten? Waar mensen buitengewoon dicht op elkaar zaten. En de wandelgangen die bestonden uit krochten en sloppen en achterrommetjes. En gordijntjes. En gordijntjes. En rooksalons. En rooksalons. overal alcohol, overal drank. Ja, maar luister, dat was zo. Maar drank was nog heel gewoon in Nederland. Overal, net zo goed als roken. Nog heel gewoon. Dus zie het alsjeblieft in zijn historisch perspectief. Maar wat je zegt, Jan, is eigenlijk van het was niet klef in de zin van dat je dezelfde agenda diende, maar het was wel zo dat je een hele hechte omgang had. Was het zo dat je altijd iets meer wist dan je opschreef? Kon het zo zijn dat je iets wist? Niet altijd, maar dat kwam voor. Naar een woord van Marcel van Dam. Die openheid en die openhartigheid en dat onderlinge vertrouwde verkeer vereerde. Dat mag ik geloof ik wel zeggen. Naar een woord van Van Dam. Als politicus wist je zeker dat je niet genaaid werd. Ja, ja. En in het boek wordt Sybrand van Haarsma Buma aangehaald. Van deze tijd. En dat geeft exact het verschil weer. Die zegt, als ik als een journalist op me afkwam, wist ik zeker dat hij wilde scoren. En om dat te bereiken, moest hij mij verneuken. Ja. Nou goed, Koen, die verhalen van Jan, want jullie zijn op een gegeven moment bedacht, dat is aardig om samen dat boek te gaan schrijven. Kende je die? Verbaasde je die? Nou, niet helemaal. Het ding is, ik ben 31, Jan is 74, geloof ik. Ja, en ik merkte wel dat onder mij en mijn collega's heerste wel een heel sterk beeld. Met ook een heel scherp oordeel over die tijd. Van hoe kan dat nou? Hoe kan je nou tot 's avonds laat met elkaar in het café zitten en de volgende dag weer scherp en kritisch met elkaar omgaan? Want dat kan nu echt niet meer. Nee, die tijd is weg. Ik schreef net jouw termen op. Open, onbevangen, openhartig. Ik denk dat zijn geen termen die ik nu op het parlement zou projecteren. En zeker niet op de omgang tussen ons als journalist en de politici. Was je ook een beetje jaloers? Dat je dacht, jeetje, dat waren nog eens leuke tijden? Nee. Zeker ook niet jaloers. Nou, het enige wat ik wel echt heb geleerd, en daar wilde ik eigenlijk heen, is dat ik heb uit Jans deel geleerd ook wat het opleverde. Dus we hebben daar vrij scherp oordeel over. Mijn leeftijdsgenoot en ik. Ik schetste het net al. En wat ik heb geleerd is dat die sfeer, waar ik echt niet naar terug hoef, maar dat die wel een heel diep begrip kon opleveren van wat mensen beweegt en drijft in Den Haag. Ja. Want kan je uitleggen hoe dat dan nu gaat? Want je zegt het is zakelijker geworden, professioneler. Als jij een politicus spreekt, is dat altijd op afspraak? Of is er altijd een voorlichter bij? Of hoe werkt dat eigenlijk? Nou, in de regel heel vaak inderdaad op afspraak. Dus ik probeer nog wel heel... Maar goed, ik werk voor een weekblad, dus het is voor mij ook nooit zo relevant om 2 minuten te praten. Maar ik probeer vaak afspraken van 1,5 uur in te plannen. Maar dat is dan wel heel vaak inderdaad op het saaie tijdstip tussen 1 en 2 uur 's middags. En dan bij iemand op de werkkamer. En er komt er geen drank bij te passen? Nee. Hoogstens kopje koffie en er ligt een recorder in het midden. En daar rondom praat je natuurlijk ook even met elkaar. Maar wat me wel opvalt, om een illustratie te geven. Met sommige Kamerleden kan dat. Maar je hebt ook heel veel Kamerleden dat, als je ze appt en zegt, goh, ik heb een vraag, of kunnen wij elkaar een keer spreken, dat je dan geen antwoord krijgt, maar dat je een paar minuten later een appje krijgt of een telefoontje van de voorlichter, die zegt, ik begrijp dat je een vraag hebt. Dan denken, ja, maar niet aan jou. En dat is wel de sfeer. Ja. Ik probeer te begrijpen, alles moet dus geregisseerd zijn. Voorlichting zit er altijd bovenop, omdat dat beeld gecontroleerd is. Ergens rond de eeuwwisseling heb je de meedogenloze opkomst gezien van het verschijnsel van de spindokter. Wat wij noemden de spindokter. Ja. Dat is voortgekomen uit het feit dat het machtige midden, politieke midden, dat altijd als vanzelfsprekend aan de macht was, terrein verloor. Daarvan, laten we zeggen, in paniek geraakte en zich afvroeg, hoe komen wij nog bij onze achterban? Daar kwam de spindokter, de grote regisseur. De man die, naar een woord van de politicoloog Voerman uit Groningen, zorgde voor geregisseerde authenticiteit. Ja. Dat is heel erg in de politiek waarbij geslopen. Waarbij ook het adagium ontstond, heel eenduidig communiceren. Dat zie je steeds. Alles moet eendimensionaal zijn. Dus je moet 1 boodschap hebben en die herhaal je. En het liefst zelfs nog met een hele fractie. Dus je hermetische standpunt. En het rare is aan die geëtaleerde authenticiteit is dat op het moment dat je heel erg je best gaat doen om authentiek te zijn, zelfs nog met mensen die je daarvoor gaan adviseren en instrueren, dan ben je alles behalve authentiek. En dat maakt nu politieke politici lelijk. En dat kruipt zelf. En zelfs de journalisten zijn dat gaan vinden. Ja. Dat merk je. Een persoon die regelmatig voorkomt is Henri Kruithof bijvoorbeeld. Ja. Voormalig spindokter van de VVD. Begonnen trouwens als politiek journalist. Ja. Dat is ook zo wonderlijk. Van die mensen die gewoon van de politiek overstappen naar de journalistiek of soms weer terug. Ja, dat mag je niet hardop zeggen. Want dat wordt, dan word je kwalijk genomen als je daar in kritische zin je over uitlaat. We hebben dit namelijk geënquêteerd. Sorry, onder alle journalisten. En het oordeel daarover wordt ook steeds scherper binnen de beroepsgroep. Ja, het oordeel wordt er steeds scherper over. En dan bijvoorbeeld nog zo'n figuur, Jan Schinkelshoek. Hè? Nou ja, jij begint spontaan te lachen, Jan. Het zijn aardige mensen. De opper-insider, ook een oud-journalist, begreep ik. Ja. Ja. En in de jaren 80 hoofdvoorlichter van het CDA, toen was Lubbers premier. Ja. Er worden ook voorbeelden gegeven van hoe die relatie tussen pers en politiek was op het gebied van openbare geheimen, hè? Aantjes bijvoorbeeld. Ja, oké. Okay. En dat valt dan onder het hoofdstukje klef. Dat vond ik toch de oudere generatie, waartoe ik gerekend schijn te moeten worden, die wordt wel in de voeten geschoven dat we meer wisten dan we opschreven. Ja. En een pregnant voorbeeld daarvan, wat inderdaad wel grosso modo klopt, is de ondergang van Willem Aantjes. Menigeen wist, had een vermoeden. Moet je dat nog uitleggen voor de jonge luisteraars? Ja, Willem Aantjes. Doe jij dat maar even, Koen. Buitengewoon vooraanstaand. Christendemocratisch politicus die zich met hand en tand verzet heeft, vooral intern, tegen de totstandkoming in 1980 van het CDA. Nu zijn jullie bij. En Aantjes had een zeker oorlogsverleden. Althans, dat zoemde rond. Lou de Jong die bracht naar buiten dat het om de Germaanse SS ging. Dat klinkt bruter dan het in feite was. Maar het leidde wel tot ondergang van ja, want Aantjes kreeg steeds geen ministerspost en mensen dachten op een gegeven moment, hey, dat is toch wel eigenaardig. Dan werd er gefluisterd, ja, maar Willem en de oorlog. Ja. Nou, zo'n verhaal zou nu gebracht worden. En wij hebben dat nooit tot op de bodem uitgezocht. Ja. Maar ook, begrijp goed, het was een generatie die buitengewoon veel hield van de politiek en die de politiek belangrijk vond. En de politiek was het vehikel om verandering, verbetering te brengen in het lot van de mensen. Dus we moesten dat instituut, laatste zin, ik ben Kees Boma, ook een beetje beschermen. Maar dit is het fundamentele verschil. Jullie waren één kasten met elkaar. Politici en journalisten. En jullie voelden je ook mede verantwoordelijk voor die wereld. En ook dus voor Aantjes. Jij zegt dat zou nu niet meer kunnen, dat zo'n verhaal soep rosa bleef. Nee, dat denk ik echt niet. Als je het weet, dan publiceer. Maar wat is dan het voordeel? Want je zei, ik heb toch ook wel ontdekt dat er een voordeel zat aan die, noem het klef, noem het solidair. Je zei, er is eigenlijk wel een voordeel aan die oude manier van werken. Ja, in het slothoofdstuk ontmoeten we elkaar voor gesprek. En dan, ik heb op een gegeven moment bedacht dat je hebt, politieke journalistiek zit altijd op een soort as tussen controle en begrip. En beide zijn interessant. En je ziet dat mijn generatie zit extreem aan die controlekant. En is steeds bezig met wat gaat mis. En wat zijn de misstanden. Daar ben ik eigenlijk ook best trots op. Ik vind dat heel goed. En ik denk ook echt dat misschien meer nu is dan toen. Aan de andere kant van die as zit begrip. En dat kan je op twee manieren zien. En ik denk dat begrip, de flauwe manier is mensen makkelijker laten wegkomen, begripvoller zijn. Maar begrip kan ook betekenen inderdaad een heel diep begrip hebben van waarom mensen denken wat ze denken, waarom mensen doen wat ze doen. Wat is de taak van de politieke journalistiek om te beschrijven waarom die 150 volksvertegenwoordigers doen wat ze doen. Dus eigenlijk zijn idealen ze nastreven. Dus jullie journalisten zijn even goed schuldig aan de opkomst van de spindokter als de spindokter zelf. Nou, het is in zekere zin. Je moet dus een deel van de journalistiek in ieder geval iets verwijten. Wij spreken over afzeiktelevisie. We spreken over de verkleutering van de politieke journalistiek. Die heeft behoefte aan one-liners. Aan hermetisch gesloten statements die eigenlijk niks meer van doen hebben met de gecompliceerde werkelijkheid, maar die de werkelijkheid presenteren in een hapklare brok. Dat is ook het belang van de spindokter. En ik wil daar nog wel even aan toevoegen. Kijk, op het moment dat je als politicus geharnast door het leven gaat en je harnas wordt steeds dikker, en dat is die haag van adviseurs en spindokters, dan is het ook niet raar dat de beroepsgroep die over je schrijft steeds harder op dat harnas gaat slaan. Dus op een gegeven moment krijg je een wapenwedloop. Die actie-reactie gaat de hele tijd heen en weer. En dan krijg je die verharding. En het publiek haakt af of denkt van, zie je wel, ze bakken er niks van. Of die ontbreekt het aan begrip. Uiteindelijk, dat is dan de conclusie. Nou, het is wel helder. Wantrouwen in de wandelgangen. Jan Tromp, Koen van de Ven. Hoe pers en politiek van elkaar vervreemd raakten. Dank jullie wel. Dank je wel. never said. K. Cool. Hey, bitch. Never mind. Dit is Pink. Dat komt uit de film, volgens mij. Ja? Klopt dat? Ja, ja, van Lizzo. Barbie. Ja, precies. Barbie-film. Ja, ja, de gasten die nemen afscheid. Maar er is gelukkig ook weer een nieuwe gast bijgekomen. Inmiddels gaan we naar de boekenrubriek. Ja, het is misschien een beetje wonderlijk om de Bijbel te gaan recenseren in 2023. Maar ik kan niet anders als Luther. En dat komt omdat er een bijzonder mooie en sterke en eigenzinnige bloemlezing is verschenen door Rosita Steenbeek, de schrijver die in Italië woont en die nu het fietsen door Italië ontdekt heeft, van de mooiste Bijbelverhalen van Nico Terlinde. Nico Terlinde was een vrijzinnige dominee, 2018 overleden, en heeft ongelooflijk veel, laten we het Bijbel, moderniseringen van de Bijbel, Bijbelverhaal, navertellingen, exegeses geschreven. En zij heeft bedacht, wat vind ik nou belangrijk uit die verhalen? En ze kon natuurlijk niet om de grote namen heen uit het Oude en Nieuwe Testament, dus die staan er allemaal in. Ik denk, Mieke, dat jij de enige bent die dat echt goed kan beoordelen. Want mijn kennis van de Bijbel is toch vooral eigenlijk kinderbijbel. En af en toe wat boeken die je doorvonden. Grote namen heb je dan lezen. Over Jezus en Abraham? Ja, nee, die staan erin. Adam. Ik miste niemand, laat ik het zo zeggen. Maar ik vrees jouw oordeel. En, ik heb dit boek nog niet gezien. Dus ja, ik weet... nee, je gaat het zo zien. Ja. En, maar daar had ze nog een ander motief. Ze wilde ook nog dat deze verhalen eigenlijk de drama's in hun leven zouden weerspiegelen. Dus wat iedereen wel meemaakt, verlies of dit soort dingen in het leven. Bedrog en zo meer. En tegelijkertijd wilden ze nog iets. En dat is eigenlijk dat het ook iets zou zeggen over de wereld. Dus dat gaat bijvoorbeeld ook over oorlog of over andere onverkwikkelijkheden. En dan komt een vierde aspect waardoor ze haar keuze gevormd heeft. Dat vind ik het spannendst. Dit legt ze allemaal uit in de inleiding. Dat legt ze uit in de inleiding. Maar je leest het ook terug in die verhalen. Ja. Dat je voortdurend vraagt waarom deze eigenlijk. En dat is, zij had een vader die, dominee was. En die, nee, haar vader was geen dominee. Nou, maar ze komt wel uit een domineesfamilie. Ja, dat was het. In ieder geval, haar vader doseerde Nederlandse letterkunde. In ieder geval krijg ik een beeld van de jeugd dat hij daar voortdurend in Bijbelse taal schunnigheden debiteerde. Dus op het moment dat er een dankgebed gezegd moest worden, dan bedankt hij dat de moeder ooit in zijn bed belandde en dat daar dat kroos, die kinderen uit voortkwamen. En dat gezin, dat beeld krijg ik dus van haar, van Rosita Steenbeek. Ja, dat was voortdurend eigenlijk aan het zinspelen op Bijbelse verhalen. Zat iemand te wippen op zijn stoel, dan was het Eli, Eli, Eli. Want je kan achterover vallen en je nek breken. Dus ga zo maar door. Dus ze heeft dus naar dat talige enorm gezocht. En eigenlijk ook wel naar het oneerbiedige. Dat maakt het voor mij spannend. Het is een wat onbrave keuze. En dan kom je vanzelf natuurlijk bij het Oude Testament heel erg terecht, vind ik zelf. Heel veel moorden, heel veel geweld. Om een voorbeeld te geven, het beroemde verhaal van Overspel. Daniel. Overspel. Ook bijvoorbeeld koning David was helemaal niet zo'n leuke man. Ik dacht toch altijd de rechtvaardig, maar de man was een moordenaar en overspeliger. En ga zo maar door. Die man van die Bathseba over de kling laten jagen. Hij komt tot inkeer. En dat telt dan in het Oude Testament. Ja, oké. Ik verzin het niet. En om een verhaal te noemen, want dan kom ik eigenlijk op Van der Linden, wat het toch wel erg bijzonder maakt. Je krijgt er altijd een soort inzicht bij. Je hebt dat verhaal van Daniel de Leeuwenkuil. En eigenlijk zijn de verhalen van Van der Linden eigenlijk tamelijk impressionistisch, associatief. Je moet eigenlijk al dat verhaal kennen, maar hij brengt je zelfs als lezer, niet eens als toehoorder, in een soort roes. Waardoor je denkt, wat? Maar als je dan gaat analyseren, denk je, nou, hij springt van de een op de andere gedachte en tegelijkertijd komt er iets los, bijzonder inzicht. Daniel en de Leeuwenkuil, dat zit dan helemaal tegen de staart. Dan is Daniel gered uit de Leeuwenkuil. Maar dan moet er iets gebeuren met de mensen die hem in de Leeuwenkuil hebben gegooid. Nou, die worden doodgemaakt, terecht volgens het Oude Testament. Maar ook maar meteen de familie. En dan komt nog een beeld dat die familie dan in die kuil geworpen wordt. En voordat ze vermorzeld konden worden door de val, waren ze al vermorzeld door die beesten die op ze sprongen. Dat is van een ongekende wreedheid. Wat ik een heel mooi verhaal vond. Ik kan, het is 400 pagina's dundruk, dus ik kan echt maar een paar doen. Dat is over Pontius Pilatus, die ik altijd een bijzonder interessante figuur vond. Die moest eigenlijk beslissen, moet Jezus gekruisigd worden? En dat zag hij helemaal niet zitten. Dus toen dacht hij, nou, we moeten dit vertragen. Ik stel de keuze. Moet Jezus gekruisigd worden, de rechtvaardige? Of moet het een moordenaar zijn? Barabbas. Barabbas. En hij dacht, nou, iedereen kiest Barabbas. Maar op dat moment dat er vlak voor een stemming zou plaatsvinden, komt er een briefje binnen van zijn vrouw. En ja, dat gaat hij lezen. Hij raakt er ook wel een leuke muur, want het is een vrouw. En die vrouw heeft een droom gehad. Laat de rechtvaardige niet sterven. En nou, dan denk je, de goede zaak is geholpen. Jezus hoeft niet gekruisigd te worden. Maar door dat ene moment vertraging is er iets wonderlijks gebeurd. Er is een stemming omgeslagen. Je kunt niet benoemen hoe. Maar dan is het, nee, Barabbas moet vrij. En dan zegt hij, ja, maar Jezus heeft niks gedaan. En dan zeggen ze, ja, maar hij moet gekruisigd worden. Hij moet dood. En dit soort wonderlijke verhalen, dus die iemand van der Linde, Ter Linde heeft dat blootgelegd, omdat hij, denk ik, opstond en naar bed ging met de Bijbel. Dat maakt het een bijzonder rijk boek. Nou, ik kan erover door blijven gaan. Maar ik heb ook gemerkt dat ik soms terugging naar het eigenlijke verhaal. Dus je sloeg de Bijbel er weer op na. Ja, en dan het liefst de Statenbijbel. Maar in ieder geval, dan wil je echt de echte tekst lezen. Ja. En ja, dat is een fascinerend boek. En dat beaamt ook wel de stelling van Rosita, dat het ook wereldliteratuur is. Nou, dat wil ik even over de Bijbel zeggen. Nou, er zal niemand van dat wist kijken. Ik al. Dat wisten we allemaal. Maar goed, het moet gezegd worden. Dan heb ik het over het volgende boek dat ik bij me heb. Is een erg mooi boek van Harry Lemmens. Harry Lemmens is een, eigenlijk de opvolger van August Willemsen, aan wie we ongelooflijk veel mooie Portugese, mooie Braziliaanse literatuur te danken hebben. Pessoa is helemaal Lemmens. Hij is eigenlijk productiever dan Willemsen. En op een bepaalde manier, ik begin over Willemsen. Willemsen is ook al lang dood. En Harry Lemmens gelukkig niet. Ik begin er ook over omdat Willemsen ook wel bekend was, niet alleen als vertaler, maar ook als iemand die Braziliaanse brieven geschreven heeft. En Harry Lemmens is al een paar boeken lang ook op dat memoir-spoor. Op die memoires, moet je eigenlijk gewoon zeggen. En we hebben een boek van hem gelezen over Brazilië. Een heel mooi boek over Lissabon. Dat zijn boeken die, net als dit boek over Berlijn, over Oost-Berlijn, het heet De Muur voorbij, ook lezen eigenlijk als een reisgids. Je krijgt zin om er naartoe te gaan. Je maakt echt mee dat je wandelt op die plaats, of het nou Lissabon is of hier Oost-Berlijn. En dan schrijft hij eigenlijk zijn eigen geschiedenis op. En tegelijkertijd is het meer dan dat. Harry Lemmens was student Nederlands. We hebben het over eind jaren 70 in Nijmegen. En hij kreeg genoeg van het activisme daar, van die adoratie van de Rote Armee-fractie. En ja, hij kreeg een kans. Het was ook een tijd, mensen weten dat vaak niet meer, van ongekende werkloosheid onder Neerlandici. En ja, hij kreeg een kans om een baantje ergens te krijgen. En dat was dan voor een Oost-Duits staatsbedrijf, ja, je verzint het niet, om propagandateksten naar Nederlands te vertalen. Dat is hij gaan doen, want hij vond het ook wel spannend. Het is nou niet dat hij een gelovige was in die leer. En hij ging daar naartoe en hij kwam daar te werken. En eigenlijk was het meteen een mooie ervaring. Natuurlijk had hij te maken met apparatchiks en met vreselijke officials. Maar hij zat daar met een aantal vertalers van uit de hele wereld. Ook zijn huidige echtgenote Ana Carvalho. Het is dus ook een liefdesverhaal. Die heeft hij daar ontmoet. En haar foto's, is fotografe van het huidige Berlijn, die sier het boek. En ja, en dan zie je eigenlijk dat het minder grimmig was. Het bewind was wel grimmig, maar je zag eigenlijk al de moderne tijd aankomen. Want hij zat er met jonge mensen. En een van de mooiste stellingen in het boek vind ik dat er in het Oosten beter gelezen werd dan in het Westen. En dat had natuurlijk met dictatuur te maken. In een dictatuur zijn mensen in staat om tussen de regels te lezen wat er geïmpliceerd wordt. Want wat er geïmpliceerd wordt is vrijheid. Dat waar ze niet aan kunnen komen. Dus eigenlijk hebben ze het voortdurend over literatuur. En had hij zo'n weerzin tegen die afschuwelijke propagandateksten dat hij ze soms te mooi maakte. Hier zat al de briljante literaire vertaler in. En ja, wat ik nog meer kan zeggen is dat zij die Anna, zijn vrouw, haar herinneringen doorsnijden eigenlijk dat verhaal van de stad, van Oost-Berlijn begin jaren 80. Het verhaal van Harry Lemmens, die eigenlijk dan het vertalen echt ontdekt. De opmaat van zijn carrière. En die zijn zeer indrukwekkend. Want ja, Oost-Duitsers gingen niet erg zachtzinnig met buitenlanders om. Die kwamen daar. Deze Anna had net de Anje-revolutie achter de rug. Maar er kwamen ook Chilenen die gevlucht waren voor Pinochet. En die werden bijvoorbeeld in Zweden opgevangen. Dan mochten ze met hun verzetsgroep nog gezellig doorgaan. Ze hoefden verder niet zoveel te doen. Maar hier werden ze meteen, of ze nou professor waren of niet, als straatveger aangesteld. En ja, ook die buitenlanders daar, die vormden een soort enclave. Dus ook dat is het bredere verhaal van een vriendschap. Nou ja, ik kan er veel meer over vertellen, maar ik wilde dit even kwijt. En dan ten laatste. Een slok om het drama aan te kondigen. In 2021 is er een enorme literaire fonds gedaan. En dat is, er zijn duizenden pagina's verloren gewaande manuscripten van de grote schrijver, de Franse schrijver, Louis-Ferdinand Céline, teruggevonden. Hij staat op één plan met Marcel Proust. Nog steeds in de Franse literatuur wordt dat zo gezien, de twee grote vernieuwers. Hij vooral stilistisch, Louis-Ferdinand Céline. En ook de volkstaal geïntroduceerd en schunnigheden. Hij heeft eigenlijk een einde gemaakt aan de Franse jezuïetentaal. En ja, en hij heeft zijn leven lang daarover geklaagd. Van ja, het is gestolen van me. Nou, is dat verhaal iets langer dan ik nu vertel. In de jaren 90 is er al iemand geweest die contact heeft gezocht met een journalist van Libération. Die heeft gezegd, ik heb die duizenden pagina's, maar ik wil ze alleen geven als ik geen last heb van zijn weduwe, van Louis Ferdinand Céline. Schrijversweduwe, daar gaan we nu niet op in, zijn vaak hels. En ook deze spande de kroon. Maar ja, deze vrouw heeft het uitgehouden. Die overleefde alles en iedereen tot 2019. Dus nu pas kon dit, ja, voor de zekerheid heeft die man ook nog 2 jaar gewacht. Kan je nagaan hoe bang hij was. En die heeft dat ter hand gesteld. En ja, en nu kan er uitgedolven worden. En nu lezen wij de eerste volwaardige roman Oorlog, heette Guerre. En Nederlands vertaalde Rokus Hofsteen, een andere vertaler dan verleden. Hij moest dus ook iets anders doen, hè, want Céline is beroemd om eigenlijk het Bargoens, het argot, de boeventaal. Maar ja, in het huidige tijdsgevricht vinden wij dat te kunstmatig. Dus nu heeft deze vertaler heel veel zijn toevlucht gezocht tot, ja, vaak ook Vlaamse woorden, om het anders te laten klinken, wat vloeiender. Waar gaat het verhaal over? Het is het verhaal van, autobiografisch verhaal van de schrijver zelf, van Céline, die in de Eerste Wereldoorlog, hij was een held van de Eerste Wereldoorlog, zwaar gewond raakte. Zijn arm is eigenlijk totaal kapotgeschoten en hij had ook zoveel averij in zijn hoofd opgelopen dat hij niet zomaar oorzuizen de rest van zijn leven hoorde, maar hij noemt het een soort gebulder van kanonnen. Constant lawaai. Dat zal je ook wel behoorlijk labiel gemaakt hebben, denk ik, op een bepaalde manier. En dat beschrijft hij. Hij beschrijft de eerste scène, lees je hoe hij op het slagveld wakker wordt. En meteen krijg je, het is realisme en tegelijkertijd ook niet, bijna, het is fantasmagorisch, die verhalen. Hij ligt in een lazaret. Daar is een hoofdzuster. Nurse Ratched is er niks bij. Ze is necrofiel. En dan vreet ze echt aan lijken. Ja, ik zal niet te lang op doorgaan, want sommige lezers zijn aan de ochtendkoffie. Sommige luisteraars. Dus en het is zo prachtig en sterk. Het is alsof we weer terug zijn naar begin jaren 80 van die literaire kracht. En tegelijkertijd is dit de ontbrekende schakel. Je hebt dat beroemde boek van Céline, Reis naar het einde van de nacht. Zeg maar vanaf het oorlogsvrijwilligerschap tot dat hij arts wordt. Het verscheen in 1932. En daarna kwam Dood op krediet over zijn jeugd, waar hij helemaal zijn stijl gevonden had. Die stijl met die drie puntjes, die uitroeptekens. En we hebben nooit begrepen hoe die stijl zo kon evolueren. En dat zie je in dit boek. Dit is echt, hij benoemt het ook, dat hij zijn muziekje wil vinden en dat hij het anders wil doen en een eind wil maken aan de kleinburgerlijke jeugd van zijn vader en die invloed en die brave ansichtkaarten. Dus ja, ik vind dit een meesterwerk. En dat krijgen we zomaar gratis en voor niets. Nou ja, gratis. We krijgen het in de schoot. Ja. Geweldig, dankjewel Jeroen. U kunt die titels nog nalezen op nporadio1.nl/nieuwsweekend en ook op onze Facebookpagina. Twitteren mag ook met de hashtag Nieuwsweekend. Dan gaan we naar onze laatste gast. Dat is een muzikant. Ja, muzikanten nemen wel eens een keer in hun carrière een sabbatical. Dat doen ze om te herbronnen, inspiratie op te doen, of ze hebben gewoon even genoeg van hun instrument. En daarna gaan ze weer door. Maar ja, voor een trompetist is dat niet zo'n goed idee om die toeter een tijdje met rust te laten. Want voor je het weet moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Dat ondervond Maite Hontelee. En toch speelde ze gisteravond in het Amsterdamse Bimhuis met het Nationale Jeugd Jazz Orkest. Want ze is begonnen aan een nieuwe tournee. Goedemorgen, Maite. Goedemorgen. Ja, was je nerveus? Ja, ik was best zenuwachtig. Ja? Ja. Voelde wel, Want wat kan er dan misgaan? Ja, precies. Wat kan er eigenlijk misgaan? Natuurlijk niet zo heel veel. Ik bedoel, het gaat om muziek maken en dan moet je gewoon maar je hart laten spreken. Hè? Dat klinkt dan heel simpel. Ik was wel nerveus. Het Bimhuis was uitverkocht. Het was de aftrap van een nieuwe tour waarop ik inderdaad voor het eerst sinds 5 jaar echt weer op het podium sta. Ja, ik denk dat ik gewoon ook de lat hoog leg voor mezelf. Maar, en, moest je weer helemaal opnieuw beginnen? Dat hoor je altijd over trompetisten. Als je een tijdje niet speelt, als je week niet speelt. Wat gebeurt er dan? Iets met je mond? Nou ja, goed. Ja, technisch gezien moet je eigenlijk opnieuw beginnen. Maar er zit nog veel spiergeheugen. Want inderdaad, wat je moet doen als trompetist is dat je je embouchure bijhoudt. Dus dat je die spieren rondom je mond en je wangen, dat is een samenspel van alles. Zo goed mogelijk samenwerkt en sterk wordt. Nou, dat is bij mij niet meer zo sterk als voorheen. En ik heb eigenlijk besloten om daar niet zoveel om te geven. Ik ga gewoon spelen wat ik kan spelen. Want die trompet spelen. Had je veel te lang laten staan? Nou ja, ja zeker. Dat helemaal niet meer niks meer waard. Nee, en alleen voor mijn dochter. Waarom af en toe eigenlijk? Een klein beetje. Waarom? Ja, je was zo succesvol. Ja, precies. Nee, ja, ik kreeg gewoon een burn-out. En ik was het zat. En ik vond het ook wel. Ik kreeg last van een soort tunnelvisie. Ik was alleen nog maar met die trompet bezig. En met dat toeren. En ik vond dat ook wel soort van saai. En ik vond dat ik mezelf aan het herhalen was. En dat gecombineerd met uitputting maakte dat ik ben gestopt. En ook echt dacht dat ik nooit meer zou spelen. Maar toen je het destijds vertelde, was je best enthousiast. Want je zei, ik ga leuke nieuwe dingen doen. En ja, ik ga meer de organisatorische kant op. Je zei niet tegen mij, ik heb een burn-out, ik ben het zat. Je zei eigenlijk, er is een nieuwe glorende toekomst in iets anders. Nou, dat gelukkig ook. Dat vrij snel kreeg ik dat door. Want ik had wel ook een jaar waarin ik echt dacht, help, zonder trompet, wie ben ik dan? Wat ga ik doen? En al vrij snel kwam Music Meeting Festival op mijn pad. Een festival in Nijmegen. Daar werd ik programmeur voor en later artistiek leider. Dus ik kreeg van allerlei leuke dingen te doen. Want je was, ik kan het me ook nog herinneren, je was wereldberoemd in Colombia. Daar liepen ze allemaal met je weg. Zo'n lange blonde vrouw die naar echt helemaal de sterren van de hemel speelde. Jazz-achtig. En helemaal met hun mee. Nee, het ging ook heel goed. Het was ook goed. Het ging heel goed, maar opeens en 5 albums en baf. En toch het gevoel dat ik mezelf aan het herhalen was. En ik had er gewoon niet meer zoveel plezier in. Dus wat wel belangrijk is om te zeggen, is dat ik echt ook geen plezier meer had in het trompetspelen. Ja. En dat de enige manier waarop ik weer op het podium zou kunnen staan en waarop ik gelukkig ook gisteren stond, was omdat echt te doen onder mijn voorwaarden. Ik speel ook nu even geen trompet meer, maar ik ben hier gekomen met mijn bugeltje, waar ik ooit mee op begon met de fanfare. Dat is een flugelhorn, noemen ze het ook wel. Het klinkt allemaal wat omvloerster, wat zachter. Je hoeft er ook niet meer zo mee te schreeuwen. Het is een zachter instrument. En het is voor je mond ook niet zo inspannend? Nee, het klopt. Het spreekt wat makkelijker aan. Dus dat embouchure hoef je niet meer zo verschrikkelijk te trainen. Maar ik sta dus nu op het podium op een hele andere manier. Heel ontspannen. Sowieso met het NJEO, het Nationaal Jeugd Jazz Orkest, ben ik dirigent. Ik ben artistiek coach ook. Ik heb de koers uitgezet. We spelen mambo muziek, dus Latin. Maar ik speel af en toe ook een solotje. Dus ik hoef niet meer die kar te trekken de hele avond. Is een trompetist dan een heel ander type karakterologisch dan een buglespeler? Ja, denk het wel. Ja, de macho in mij heb ik even thuis gelaten, zeg maar. Zoiets. Er wordt toch altijd gezegd, strijkers en zeikers. Je hebt allerlei allerlei clichés inderdaad. Clichés in de muziek. Dus ik denk dat heb je hier dan vast ook al van. Ja, dat klopt wel. Ik denk dat ik in essentie meer een bugel ben. Ja. Maar bugel is meer fluisterend. Het is romantischer. Het is een liever instrument. Maar vinden trompetisten jou nu ook dan slapjanus, zal ik maar vast zeggen? Geen idee. Kan me niks schelen. Nee, het belangrijkste is dat ik na gisteravond, het was echt een prachtig, fantastisch concert, dat ik heel blij ben weer op dat podium. En dat ik dus echt denk, oh ja, misschien moet ik hier iets mee doen. Wat was het moment dat je dacht, nou, het kan eigenlijk wel weer? Want je had je trompet half weg gedaan en dat je ineens denkt, nou, ik had hem helemaal echt weggedaan. Ik had dacht je echt verkocht, weggegooid, nou, ik heb begraven? Ik heb 2 trompetten in Colombia gelaten zelfs. Want ik kwam 5 jaar geleden ook weer terug naar Nederland met de gedachte van, nou, als ik geen trompet meer speel, waarom dan in Colombia blijven? En teruggekomen. En toen dacht ik inderdaad, dat komt niet meer terug. Ik werkte voor Music Meeting. Ik ben daar gestopt omdat ik het gevoel had dat ik niet genoeg connectie had met publiek. Dat miste ik toch. En vanuit die stilte die ik heb opgezocht, werd ik gebeld door Kees Goch, manager-producent van het NJEO. En dat die is Nederlands Jazz-orkest. Precies. Ja. Die zei, Maite, zou jij het leuk vinden om dit te leiden? Nou, ik zei meteen, ja, geweldig, maar ik speel niet. Toen zei hij, nou, kun je daar dan over nadenken of je weer wat wil spelen? Toen dacht ik, nou, misschien is dit wel de uitgelezen mogelijkheid om dus te onderzoeken hoe dat dan zou zijn. Want hoe lang heb je in Colombia gewoond? 10 jaar. 10 jaar? Ja. En dan was je toch echt een grote ster, hè? Ja, dat heb je ook allemaal achter je gelaten. Daar ga je ook niet meer helemaal naar terug. Nou, ja, er sprake van dat ik daar nog wel eens kan gaan spelen. Ja. Dat willen ze graag. Maar dat doe ik als ik er zin in heb. Ja, wie weet. En hoe klinkt een bugel? Laat eens even horen. Nou, eens even kijken. Want ik ben net klaar met spelen, eigenlijk in het Bimhuis. Ja. Dus, nee, ik moet weer even opwarmen. Maar we gaan het doen. Ja. Ik ga gewoon een klein melodietje spelen van wat we gisteren hebben gedaan. Is goed. De kabels die zijn niet lang genoeg. Duurt toch niet langer dan 2 minuten, hè? Nee, het is heel kort. Het is een mooie klank, hè? Het is inderdaad een hele mooie klank. Ja. Het is vooral een mooie spelerij, dat mag ik nu doen. En het is ook natuurlijk leuk om met die jeugd op pad te zijn, stel ik me zo voor. Ja, jeugd vind ik een beetje een raar woord, want het is gewoon zijn young professionals tot en met 26 jaar. Dus ze hebben allemaal al hun carrière en dat is echt geweldig. Maar inderdaad, die attitude, jonge honden die er ontzettend veel zin in hebben, dat is echt heel bijzonder. En het voelde goed. Je stond weer op het podium en je dacht, nou, blij dat ik weer terug ben. Ik ben weer muzikant. Het voelt fantastisch. Ik heb weer publiek. Ja, ik voel me echt als een vis in het water. Niet alleen als trompetist, bugelist, maar ook gewoon zo'n club bij elkaar houden. Een beetje dirigeren, een beetje enthousiasmeren met het publiek. Die interactie, dat heb ik wel echt heel erg gemist. En ik kon het nog, gelukkig. En Miles Davis is ook ooit met pensioen geweest. En Chad Baker is eruit geweest. Die had de tanden uit zijn bek laten meppen. Moest ook opnieuw beginnen. Ja. Dus mag ik toch nog ook wel zeggen dat mensen het nog kunnen zien, dat NJO? Ja, jullie gaan verder op tour. Ja, precies. Eerst in Nederland? Ja, in Nederland dit jaar nog. En volgend jaar trouwens ook in Nederland. En dan daarna ook naar Indonesië bijvoorbeeld. En misschien wel Australië. 14 oktober in Lantaarnvenster bijvoorbeeld. In Rotterdam. En dan 24 november in Utrecht, Tivoli en dan paard nog in het voorjaar. Ja. Nou, van allerlei leuke mensen dingen. Kunnen die speellijst bekijken via onze site. En misschien wel naar Colombia. Ja, precies. Oh ja, nee, dat zou te gek zijn. Maar dat wordt dan lastiger. Oké. Dankjewel. Veel plezier en veel succes. Maite Hontelé, die tournee. En JJO Goes Mambo. Kijk op onze site voor data. En zometeen Frits Spits met de Taalstaat. Dag. Nieuwsweekend. Een programma van Max. NPO Radio 1. Luister een uur cultuur. Ik ga in gesprek met Wende. Een van de spannendste en meest veelzijdige artiesten die ons land rijk is. Ben je daar, de hemel opent. Onlangs verscheen haar 7e album Sterren Lopen. Met de gelijknamige tour gaat ze binnenkort de grote poppodia langs. Wende neemt ook haar culturele favorieten mee. Van film tot muziek, van boek tot serie. Ga je mee? Luister een uur cultuur van de VPRO. Op NPO Radio 1. Wende. Morgenochtend van 6 tot 7. Wie luistert, weet meer. Ster. Nederland telt 1,7 miljoen mensen met onomkeerbare nierschade. Nierschade is verraderlijk. Want vaak merk je het pas als het te laat is. Daarom moeten wij nu iets aan doen. Voordat nierschade straks doodsoorzaak nummer 5 wordt. Steun onze strijd tegen toenemende nierschade. Geef tijdens de collecteweek of via nierstichting.nl. Terrasoverkappingen, glazen schuifwanden, zonwering en verlichting met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Profiteer nu van feestelijke kortingen bovenop de laagste prijsgarantie op het gehele assortiment. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook alleskunner Fazıl Say. In de serie Grote Pianisten speelt hij op 15 oktober meeslepend werk van eigen hand en ijzeren repertoire, waaronder Beethovens Sturmsonaten.